uraim! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Egy picit állítás még 6 óra után, 11 perccel jó reggelt. Hello Jani, hello Feri, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ezek a mikrofonálványok, de jó lenne, ha már kapnánk normálisat. Nem? Ja. Na jó, de hát ez jól néz ki. Azt igen, ez dizájnosor is lenne. De jól lenne, otthon is lenne ilyen állványom. Igen, van ilyen mosogató csap egyébként, aminek ilyen a nyaka, és ez nagyon-nagyon menőnek számít. Igen. Lehet, hogy ez onnan is van. Lehet, és ez állítható akkor, tudod. Tehát, hogy a mosogató csapot is így tudod, az, amit így húzogatsz, arra gondolsz? Húzni rá. Ennyire van már szaniter termékáruház látszó. Milyen nincs ennek? Nem? Milyen nincs? Ja, jó. Nem. Te hülye vagy, korán reggel, ugye látszik, még nem ért le az első. Milyen nincs? Úgyhogy hozzá menet töltőt nekem, légy szíves, tarkon váglak. Jó, de köszönöm. Egyik lába itt a másik, meg hogy nézel ki? Hát nem is értem, én nincs. Egyből még nincs itt a töltő. Hát így kéne, hogy induljon. Meg vagy borotválkozó Zsül. Már készül, ne hülyéskedj. Ja, tényleg. Hát ez már az esküvői fotóra, hát, a próba. Ez már az esküvői arca? Igen. Ez már az esküvői arca. És nem lesz szebb. Hagyjuk a fotókat. Szombaton van, vasárnap már indulnak feldíszített zasztavával. A felkoszorúzott zasztavával az új lipótvárosi polgármesteri hivatal. Harmadik emeleti kettes számú házas megkötőterével. A kulcsukába, a gombjukába. Igen. Megy a násznép, vonul a násznép, majd a metrón. Aztán már zenekar rögtön. Zenekar, tűzoltó zenekar, minden, ami. Minden, este meg már legálisan is övi a Nuli. De utána hát ez marad örökre. Hát bizony. Ez marad örökre. Ő szerintem pont az a típus, aki ezt szeretné, hogy ez maradjon örökre. Így van. Tehát ő az, aki nem fog. Igen. Évi 12-szer. Minimum? Igen, a havi egy, az nem rossz. Maximum is meg van határozva. 16. Hol a Lackó? Itt van Lackó, Lackó? Mackó? Itt van Lackó, Mackó is megjött. Jó, van egy kicsit turbosít valahol. A Laci? Miért ültök, hogy sötétben? Jó, na, így látok eleteket. Jó, annáig nem most a lámpát kapcsoltak a másik stúdióban. Akkor meg vagyunk, nem tudom, a telom zsülci, majd fölrakom hagyat, szerintem ledobtam valahol a konyhába. Akkor szokásos oldom, benéztem a hűtőbe. Nagyon jónak kell lennünk, azt írta, azt mondja, hogy sziszi. Szép jó reggel, de a Balázs Feri, Jani, tegnap olyan jók voltatok, hogy ma alig várom, hogy beérjetek melóba, és kezdődjön a reggeli show. Imádlak benneteket, szép napot nektek. 9 pontos nap volt, megmondta Balázs. Igen, 9-es volt? Igen. Ja, hát akkor én voltam 9-es. Na de jó, de hát te viszed a izét. Jó, hát te vagy az egyetlen, aki osztályozod magad. Hát, hogy ilyen alapon persze. Én voltam 9-es. Nem voltál rossz. De jó, akkor adj egy másik osztályzatot a napra is. Csak magamat osztályozom. Na, akkor meg 9-esek voltunk. Csak magamat tudom osztályozni. Azt őszintén, abban már van részlehajlás, abban már napra, meg rátok. Osztály és osztályfőnök is vagy egy személyben. Minden vagy. Egyszerre minden tudok lenni, igen. Jó van, mi újság egyébként? Minden rendben van, hát Sacki, nagyon várom, hogy mehessük végre a pandával, de csak nem sikerül össze jönnie a dolognak, mert hogy valahogy így nekem nem. Se idefele, se hazafele, hát ugye a felújított vagy nem felújított, a új vagy régi, vagy nem tudjuk milyen metroszerelményekről van szó. Nem jönnek? Hát nem, most nem jönnek. Is van, egész héten nem jöttek, de a legszebb hír, azt nem tudom, olvastad-e a tegnapi nap folyamán, hogy ugye úgy ültették be ezeket a drága embereket a sofőr székbe, hogy 6,5 órával az első szerelvény beindítása előtt kezdték el a tanfolyamot. Aha, hát tehát csak tök halkan mondom, hogy szerintem egy kicsit erre jobban is rá lehetett volna készülni. Tehát mondták, hogy hétfőn délbe indul az első szerelvény, gyerekek, az új, a felújított, vagy nem tudjuk, hogy felújított, vagy valami, akkor reggel 6-kor találkozunk, és elindul a képzés. Úgy indították el a képzés, hogy nem volt magyar nyelvű tananyag. Uh-huh. Most nyilván nem egy bonyolult dolog az, amit én a régihez képest. Megnéztek, melyik korosztály, ezek még tanultak oroszul? Igen, akkor tessék itt az orosz könyv. Hogy? És nem tanulták meg vezetni? Hát úgy néz ki, hogy van egy kis hiba benne. De aztán most kiadtak egy közleményt, amivel kiderült, hogy ezek a leállások, ezek természetesen nem műszaki miatt történnek, hanem ezek tervezett leállások, mert hogy van két időciklus, amiben haladnak a szervezetek, egyébként meg visszatérnek mindig a fészekbe. De várj, mi az, hogy tervezett leállás? Tehát, hogy, hát, hogy tervezetten romlik el, vagy tervezetten áll meg? Vagy? Nem, hogy azért hiányzott most a forgalomból egy bizonyos szakaszon belül, mert hogy ők amúgy is úgy tervezték, hogy egy napon belül nem lesz ilyen, hogy most reggeltől estig ezek mennek ezek a szerelvények, hanem mennek egy kicsit, aztán egy kicsit pihennek, aztán meg elfáradnak. Igen. Hát valószínűleg a nevét is innen kapták, ugye, mert hogy pandának nevezik őket, és a panda is azért 16 órától zabálással egy nap. Egyébként meg hentereg, egy kicsit fekszik, néha üzekedik, de egyébként nem csinál semmit. Lehet, hogy ezért. De kap már el egyet, hát várjál egyet. Hát vagy akkor a kocsi színbe. A kocsi színbe menjél be. Hát várj meg a végállomást, és ha várjál addig, amíg nem jön. Hát előbb-utóbb csak jön egy. Hát ennek jönnie kell. Iszek magam egy ilyen kis kihajtatós széket, valami kis elemózsiát, csomagolok magamnak ezt, azt nem, azt leülök, azt várok. Leülsz oda, és akkor megnézed, hogy... Mert tényleg, így van. Megnézed, hogy mikor jön a panda, fölülsz, és akkor lefotózod, és elmondod, hogy milyen. Aha, igen, lusta, dög, öt betű, Bécsben van, Budapesten nincs. Panda. Kitöltöd a kis keresztre egy fényedet, érted? Megeszed a szendvicset, megiszod a teádat termoszból, és akkor addigra hát, ha megérkezik. De vicces tényleg, hogy ezek pár órát bírnak, csak és elfárad. Vagy a sofőr fárad el, vagy a panda, nem tudjuk, de nincs, nem megy, nem működik. Valahogy ilyen azért fura dolog, mert ezek a szerelmények ugye cirka 15 ezer kilométert futottak, mielőtt ugye üzembe helyezték őket, hogy akkor nem lehetett képezni a sofőröket, akkor nem lehetett mondjuk a műszaki hibákat felderíteni előre. Tehát ezek már oroszok nem futottak egy keveset? Hát meg nálunk is. Aha. Jó, hogy ezeket most felújították. Eleve ugye vasúti síneken érkeztek, tehát ugye mondjuk salát lábon, aha, és utána még ugye nálunk folyamatosan azért ezeket nyüstölték, tesztelgették, és utána állították csak. De jó, de a vasúti sín nem alagútban megy, tehát azt hát mondja, hogy érted rögtön egy másik tényezőt, sötétbe kell vezetni. Na! Na, erre a kis időre, érted, amik most elkezdik felújítani. Nem, most újítják metrót, nem sokára. Most hát addig tesztüzem van. Aztán majd a felújított csinek el hasít, érted? Hát. Nem mindegy, hát nem mindegy. Ezért így örültem volna neki, hogy ez összejön, de nem jött össze. Most, jó, hát előbb-utóbb úgyis jársz metró, előbb-utóbb csak elkapsz egyet. Persze, meg utána úgyis 30 évig ezzel járunk, tehát nem tudom, mit sírok. De az meg a másik, hogy még unni. Amíg nem kezdesz el robogózni, már pedig sose fogsz, akkor igazából... Na, majd csak nézel, majd csak figyelj. Csak oda, csak várjam? Na, fejlemény van, úgy érzem, fejlemény van. Hát olyan értelemben fejlemény van, egyelőre még nem mertem belekezdeni, mert éppen egy ilyen lakásköltöztetés kellős közepén vagyunk, és tele van minden használt bútorokkal, meg ilyen szennyes zsákok, amikben nem szennyes van, de mindenféle, hogy először ezeket szeretném otthon elpakolni, de aztán úgy elmegyek keresztre, hogy arról kódultok. Jó, ne adjatok neki otthon munkát, Mónika légy. Úgy elmész, mint a húzat? Hadd ne, vicceltek. Lehet azt kérdés, hogy minden nap kapsz egy kérdést, és akkor 365 nap után véget ér az a kérdés, és akkor már újra átveszünk, ez még egy év, és akkor utána megvagy. Jó, de 2020. 2020-ra megvan. 2020-ra megvan a jogsége. Nem tudom, hogy velem történt-e valami egyébként, nagyon semmi. A pörgesdát mit csináltam, erre voltál? Nem volt semmi, nyugi volt. Jó idő volt. Jó idő volt. Tegnap majdnem sikerült megveretnem magam, végre. Igen, megint kihúztam a gyufát. Állt egy parkoló autó, mentem a belvárosban, mentem én a kocsi felé, állt egy parkoló autó, és amikor úgy csukják be az ajtaját, hogy látod, hogy félig be van csukva, tehát éppen beakad a retesz, uh-huh, de azért van egy ilyen egy centis rés. És gondoltam, hogy jó fej leszek, mert ha arra így rányom. És rárugok. De ha arra így két kézzel rányomsz, akkor be lehet csukni az ajtót. Tehát már kinyitni éppen nem tudod, mert az ár az megakad, de azt mondják a szakik, hogy egy ilyen kis pöcökkel ki lehet egyébként olyankor a legkönnyebb kinyitni. Hát az anyus ülésnél elfelejtette becsukni a kolléga az ajtót. Mondom, annyit segítek neki, nem volt ott senki. Picit megnyomom az ajtót, egyet bekattam, és akkor megyek tovább. Épp neki feszülök két kézzel ott a... Amikor azt hallott, hogy jaj, a lábam! Nem, amikor azt hallott, hogy anyádat, engeded el a kocsimat. Tényleg? Üvöltve jön egy csávó, és mondtam, hogy fie semmi, csak itt van az ajtó, meg ne ugassál nekem, és akkor aztán valószínűleg megismert az ember, hogy te vagy az Feri. És még jobban elkezdett szídni. Nem, és akkor... Igen, és akkor ütött is. Igen, köcsök, te! Képzelsz magadról. De olyan megdöbbentő volt a dolog, mert pont ráfeszülök, ott két kézzel szépen megfogtam, hogy a kasznak ne esse semmi baja. Egyet így megnyomjak rajta, és elkezdett üvöltve a csávó felén futni, pont látta a dolgok. Milyen autó volt? Egy... Alfa? Nem, akkor beszakadt volna a kezed. Nem, az nem nyúlunk. Figyelj, az alomatosan, azt ismerem. Átnyomtad volna a kezedet a kárpiton. Volkswagen valami, Volkswagen. Aha. Passát, talán egy Passát volt. Ne Passát. És... ne Passát. És azt próbáltam becsukni, de hát ilyen nagyon vicces, és mondtam, hogy nem akartam semmit, csak félig nézd meg, még nyitva volt az ajtó, mondom, félig nyitva, mondom, egyet rányomok. Na jó, jó van, akkor. Valahogy annyira túlvezéreltek az emberek, nem? Tehát, hogy meg sem fordult a fejébe, hogy hogy itt valami olyasmiért, tehát nem oda megy, és akkor elnézést, segíthetek? Tehát, hogy igen, hogy mit tetszik itt az autónak, nem, hanem rögtön állsz, hogy valaki nyomkodná a kocsimat, nem biztos, hogy ott segíthettel indulnék. Nem indulnék az anyázással, de nem úgy de indulnék, hogy jó napot kíván, kis kezi csókolom. Motár füttyös jó reggel, csicsergős napot. Segíthetek esetleg Kennek valamiben? Ezek a verziókon én is meglepődnék. Segíthetnék-e Kennek valamiben, mert úgy látom, neki támaszkodott az autómnak. De valószínűleg nem így, tehát a kettő között. A kettő között. Tehát, hogy rögtön kitörtélek a paraszlázadás, és mindig kezdődik. Az sok, igen, az sok, annyira nem kell túrálgálni, igen. Oda dob Szigyai rögtön egy jó édes anyádat, és ugye mi lehet itt? Hát csak el akarja lopni az autót, mi más? Hát ez arra gondolt egyébként. Hát, azt mondta ő is, hogy ott azt áll látta, egy az ajtónál, érted, neki feszülve, hogy nyilván az el akarja vinni az autómat. És mondtam, hogy az nem tűnik fel, hogy ez a vezető oldali, vagy az anyós ülés. Tehát, hogyha én autót akarok lopni, akkor azt vélhetőleg a másik oldalról kezdem el, mert akkor ott rögtön beszállsz a izéhez, a kormányhoz, és akkor mész vele. Nem, ilyen vicces lett volna lepofozna. Egyébként igen, olyan is, ott irgalmatlanul megver, és én... Még ott fekszelked, kicsit rádrugott még, és... Nyűszögbe ott fekszel, én csak be akartam csukni az ajtót, be! A magzatpózban fekszel egy ideig, aztán fölkelsz, és kényszerűt volt. Majd egy rákóciklón lopja a kocsimat. Hallom, hogy gyere már, jó, hogy gyere, rúgzsos már meg, te is igen. Hallom, ha szemtelen. Na jó, van, mutatjuk, mi történt velünk akkor tegnap. Jó, ha nincs több, amiről beszélnünk kellene. És nekem az van idejéről, hogy Feri nyaralása, de én erre, ja tudom, mm-hmm. Jó. Nem, tudom. Megint megy, csak ja. Úgy, már. Nem tudtam, hogy mondom, volt és mesél, de nem, olyan, igen, a hárma, hogyan nyaraljunk, igen, úgy valakivel, hogy közben ne nyaraljunk azzal, akivel nem szeretnénk. Sanyék, ez volt a téma. Menjenek. Igen, mert... Sanyék jeleztek vissza, hogy hallottak, vettek a lapot. Ja, ők is. És még egyébként na, nagyon sokan. Most már csak hárma vagy, vagy, illetve négyen vagytok. Csak a család. Csak a család. Már azok is lemondták, akikkel egyébként szívesen mennénk. Igen, szóval Ferinek próbáltunk tippet adni, hogy hogyan rázol le valakit, akivel nem akarnak menni nyaralni, és de meg egész hasznos dolgokat szedtünk össze, hogy lehet valakinek megmondani, hogy ne jöjjön el, nem menjen el velünk nyaralni. Úgyhogy ezt most megmutatjuk. Jó? Aztán azt hiszem, nem jövünk már vissza, mond. Valaki azt mondja, jó reggelt, srácok, Jani, Pesten már nincs panda, pár napja elpusztult. Lemaradtunk valamiről? Igen, mert hogy pandának hívják a metró szerelvényeket. Igen, tehát, hogy... Na de nem is volt. Ez lassítja a műsort, ezekkel ugye? Ne foglalkozz, ez csak megakaszt engem is. A kávé. Van akinek a zölde, van akinek a kávé, van akinek a... Neked mi? Korán reggel. Nekem a kávé. Neked a kávé. Én miért foglalkozol ilyenekkel? Ja, nem. Mi van? Figyelj, koala volt. Koala pusztult el, csak mondom. Tehát egy teljes zavar. Teljes zavar. A hallgató. De ő most a hallgató teszi helyre. Tudom. Nem a panda pusztult el. Jó, mindegy, hagyjuk. Menjünk tovább. De ezért mondom, hogy ez megakaszt. Nem kell. Nem. Nincs minden. Nem kell minden SMS-t beolvasni. Tudod, sok a reszli. Egyébként is koala volt. Igen. Meghalt egy koala. De miért? Pepsi kóla? Na, szóval ott tartottam, hogy megmutatjuk a tegnapi ismétlést, és nem jövünk már vissza, úgyhogy aki akar, az jelentkezi. Még egy SMS? Nem. Viber? Parancsolsz? Vagy én megnézem. Jött valami e-mail, WhatsApp, bármi. Szóval játszunk, úgyhogy jelentkezzetek a játszanátok. Jó, mi pedig jövünk az ismétlés és a hírek után. Itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 múlt vagy lesz, mindegy, nagyjából annyi van. Ez a legfontosabb, ennyit kell tudni. És az, hogy szerda reggel van. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, jó reggelt. Ki mondta, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Egészen korán jött. Ezt igen. Nyugodtan el is menthetitek amúgy. Aha. Ezt az üzenetet. Nem kell mindig beírogatni. Igen, ezt csak küldjetek el nekünk. A játék előtt, játék után. Ott van állandóan, és akkor küldtetitek. Hogy állunk egyébként? 2-0 áll a vezet. 2-0? De ez mind a tiéd. Uh-huh. Ja igen, mert kettőt játszottam. Igen. Csináltad. Elhúztam magam elől egy kicsit. Szorongathatnám magam, de egyszer most győzelemre állok magammal. Uh-huh. Magammal szemben, igen. Most már elazíts. Hát majd meglátjuk, hogy a játékos kit választ. Azt mondja, hogy úrjanak a kollás és a SMS-ek. Jó, de egyébként semmi extra. Nyugalom van a Viber oldalunkon, és azt látom. Hajrá, Lilá, Gábor küldte nekünk, kaptunk egy képüzenetet. Azt mondja, hogy felütött metromár, helyben, színben különbség, kocsiszekrény. Oké, ez most nagyon hosszú, úgyhogy nem. De köszönjük szépen, Józsi. Köszönjük szépen, Józsi, de nem lezártuk már a metrós témát. Oké, okay. Szép volt, Bali, szép volt, Bali. Na, ez is megjött. Ezt is ellepmentem. Nagyon szép, köszönjük. Ezt is mentsétek el egyébként, abszolút. Na jó, nézzük meg akkor, hogy kivel játszunk ma reggel. Az még eltűnik nekem, gyerekek. Nem nyelk találom. Zsűr reggeli tréfája arrébb rakja a szignált. Nem, megvan, itt van, itt van. Mutatom már is, hogy kivel játszunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok, Krisztián vagyok. Krisztián, hello Krisztián, honnan hívtál minket? Hát jelenleg munkahelyen vagyok Ecseren, amúgy budapesti lakos vagyok. Munkahelyen Ecseren, de egyébként budapesti lakos, hogy mit dolgozol? Hát raktáros targoncás vagyok egy ilyen műanyagipari cégnél. Aha. Hát így, hogy mondjam, ilyen nagy cégeknek gyártunk mindenféle méret cuccokat. Például I Love Milka, vagy így be tudod azonosítani, ilyen logisztikai tálcák, meg ilyen bombontálcák, ilyenek. Azt a mindenségét neki. Hát jó. Nem csigáztál föl. Igen, szegény. Nem. De érdeklődve hallgattuk, hogy mennyi olyan szakma van, amit nem ismerünk meg, amit nem tudunk. Ha bombontálcákról van szó, akkor van köztünk egy ilyen láthatatlan összekötő kapocs. Ez mondjuk igaz. Igen. Gondoltam rád. Kivel játszanál? Hát figyeld, igazából veled szerettem volna, de hagylak szülcsöd azt a szutyok tejázat, úgyhogy inkább a Ferit hát választom. De ismered. És egyébként tényleg most hoztam be a szettet. Igen. Hogy a te szabad a lényeg, behoztam az a szutyok teámat. Azt a szörnyű szutyok. Nagyon bírom, amikor beszélsz róla, beszámolsz, meg kísérletezel ott a srácokon. Igen, jó is, hogy mondod, ki is veszem a filteről. Tegnap megkóstoltuk egyébként a pirított rizsedet, a Janival. Már kiáztatottad, már az... Hogy? Szóval egyszerűen elfogadhatatlan számomra, de nincs. De nálam vannak ilyen agyi problémák nálam, szóval én a gyümölcslevessel sem vagyok jóban. Szóval nem, egyszerűen az agyam nem bír elfogadni azt, hogy gyümölcs és leves. Igen, mert úgy vagy vele, hogy a gyümölcs az pálinka, ugye? A leves meg húsleves. Hát, hogy körülbelül, érted? Nem vagyok kíváncsi rá. Máshogy van szocializálva. Nem kóstoltam meg soha nem kóstoltam, de nem is vagyok rá kíváncsi. Szóval. Nem hiszed el, de ez a pirított rizs, ami itt megpuhul itt a fű között, igen. A forró visszhatására, nagyon finom. Nagyon finom. Tegnap ott hagyta Balázs az asztalom, hát nyilván. Szerint. Beleszegettünk, és nagyon kellemes íze van. De te átkóstoljátok meg, ne féljetek tőle, egyszer adok nektek. Maga is a komoly jó. Ha járok, akkor majd kóstolom. Na jó van, akkor Feri legyen. Legyen a Feri. Jól van. Oké, indítjuk akkor az órát, jó? Jani? 3, 2, 1, fire! Elektromos targoncás vagy? Vagy gázos? Mindenes. Igazából mindenfajtát tudok kezelni. Az külön vizsga? Most már úgy működik, hogy egy vizsgával mind a három kategóriára lehet. Az elektromos dízel. Aha, értem. Te is csináltál, mert olyat egyszer egy videóban láttam, egy ilyen targoncás eldöntött egy magas salgópolcot, és végigdőlt az egész sor. Ezen már te is túl vagy? Soha nem csináltam ilyet. Soha nem csináltam ilyet. Nem hiszem el. Igen, óvatosan lépkedtél, szépen lassan, tehát nem volt a nagy sebesség a játékban, de azért csak be. Megfontoltam, odafigyeltem, próbáltam, majd egyszer elkapom Balázs vele szerettem volna rendezni így a dolgokat, azt szerettem volna mondani neki, hogy nagyon-nagyon nem bírtam az arcát régen, de sokan így vannak. De most megfüggő lettem, szóval egy pár éve, szóval nagyon mérgesen tudok nézni, hogy most a kollégákra, már is róla. Hozzám szólnak. Hogy tudok úgy belekeveredni a játékba, hogy a játékos nem is velem játszik, és én kapom. A nem tudom milyen teámat, a nagyképű voltam, de már megszereted, úgyhogy közben játszott egyet Ferivel. Meg fogjuk ezt beszélni, Balázs, addig gyakorlok. Ne játszhattál volna velem egyébként, lebeszélt az Anna, vagy miért? Bártok választod. Hát igen. Igen, mondom, igen, hogy manipulálja a játékosokat. Mondtad, most teázik, most hagyjat, meg ő játszott már kétszer. Mondom, hogy mindig manipulálja. Igen. Na mindegy, jön, fiam, itt van. Itt van. Nagyon bírom a búrátokat most már. Fiam, azt mondta, hogy... megjött a őrmester asszony, megjött. Ó, tudtam, hétfőkedden azt mondtam, a Balázs játszott, és mondtam, hogy a fiúk kithevernek parlagon, hogy... Tehát finoman manipuláltál. Tehát manipuláltál. Finoman manipuláltál. Terelted a játékos, terelted. Azt is mondom, de akkor adásba légy szíves, azt mondtam, hogy ha nagyon akarod, akkor válaszd a Balázs. Ha nagyon akarod. Igen, tehát hallgató dönti el. Ti most játszottatok egy ilyen, úgy lettetek kiválasztva, hogy egy ilyen szánalomjátékot azt játszottál fel, csak mondom. Igen. Tehát tudjatok róla, hogy ez most egy szánalom. Jó, hát játszik a Balázsra, de akkor jó legyen. Erre, ott van a kicsi, az tápos, érted, ez most meg nem egy megcsináltad a balhét. Megcsináltad a tüzet, igen. Csodás, és most hagylak, ki lehetek. És mész vissza dolgozni, hogy jól végezted dolgát. Várj, van egy ajándékod, várj, ezt megmutatom, hallgass, meg ezt nyerted, figyelj. Az önnyereménye 4 darab belépőjegy a Futó Expóra, a futás kiállítás és vásárra április 1-e és 2-a között a Millenáris Parkba. Na, mit szólsz hozzá? Hát csodás, csak éppen Németországba leszek egy technofesztiválon. Technofesztivál! Add el az eBay-en a jegyeket, vagy valakinek. Valami lesz. Krisztián az ecseri technoviking. Ott voltam az összes fesztiválon tavaly. Akkor csapas. És ez milyen fesztivál van Németországban? Milyen technofesztivál? Mi ez? Time Warp. Hát a legnagyobb konkrétan, aki számít, az ott van. Komolyan? Tényleg. Náksi és Brunner, Spigi Boy. Hogyne, persze. Sterbinski is. Fejkendős, hogy hívják. DJ Dominik. Az, a kedvenc, igen. Na, kedvelem őt egyébként, jó ember. Na figyelj ide, akkor küldjük neked ezt a kis jegyet, hát aztán majd eladod, jó? Majd kezdek valamit. Ja, aztán legközelebb nyugodtan tartsák ki mellettem, és akkor játszunk, ne hagyd, hogy itt az ő. Ígérem, lejátszuk. Főnök asszony itt aztán irányítson. Jó? Lejátszunk. Oké. Okay. Ami a tiédre van téve. Sziasztok! Szia! Meg is érkezett a szép volt, Bali. Szép volt, Bali. És végig engem osztott. Na, jól van. Oké, okay, akkor így tehát mennyi van? 3-0, gyerekek. Megvan a hét. 3-0. Egyszer behúztuk a hetet. Nincs is nagyon mit tenni. Oké, okay, azt mondja, hogy... igen. Suzuki nyertem, küldte valakinek SMS-ben. Nyertél, igen. Te vagy az elsőben az évben. Igen. A Haraszti úton Pest felé lerobbant egy sárga busztorlódás lesz. Ezt Magdus küldte nekünk. Köszönjük szépen. És fiúk, arról mi a véleményetek, hogy... Oké, okay, ezt elolvassuk. Trump egy tolvanással elintézi a klímavédelmi erőfeszítéseink nagy részét. Beszéltünk róla talán, de nem. Hát figyeljetek, Trump már annyi mindent akart elintézni, szóval Trump el akart intézni az Obamacare-t, aztán ez nem sikerült. Most neki megy a gazdasági csomagnak, hogy nem tudom minek, megpróbált a mexikói falat felhúzni, rájött, hogy az nagyon drága lesz, és most azt kicsit ott az elhallgatott. Igen. Úgyhogy egyelőre hát ez a Trump lufi kifulladni látszik. Klímakutatás, környezetvédelmi beruházások, onnan viszontlátás a harmadára esett vissza ezeknek az állami támogatása, tehát gyakorlatilag behúzta a kéziféket az ember. Hát igen, de mindennek neki szalad, aztán az Obamacare se tudta eltöröltetni. Még a pártján belül a republikánus párton belül sem szavazták meg. Az a baj, meg, hogy, a, tehát... hogy a környezetvédelmi megszorítások azok már be. Az már. Igen, hát ez egy költségvetési kérdés, azt egyszerű belintézni, igen. Egyszerű belintézni. De hát most ugye néhány nappal ezelőtt Angela Merkelnek adott egy több 100 millió dolláros számlát, mert hogy ennyivel tartozik Németország NATO tagként neki. Hogy így. Igen. De hát a fékek ellensúlyok azért működnek, látod. Egy szövetségi bíró nem tudom, áthúzta ezt a bevándorlási törvényét is, ugye. Úgyhogy nem tudta ezt életbe léptetni. De a fal tényleg meg fog épülni. Hát igen, épül, de nem tudják, már, hogy ki egyelőre, mert nincs olyan rá pénz. Tehát az nem úgy vagy, akkor most adok rá nem tudom hány milliárd dollárt, mert hogy az átkinalakítani a költségvetést, az megint szavazni kell. Egy picit hosszabb a határszakasz, mint mondjuk itt, ugye, amit le kell falazni. Igen, ott ott a kilométerenként valami 1 vagy 10 millió dollárból épül maga a kerítés. De nem nagyon tudják megépíteni, mert egyelőre nincs rá lóvé. A mexikóiakkal akarja megépíteni, nem mondta nekünk, hogy nem fizetik ki. Hogy költségvetés meg egy nagy részt, akkor ebből el kéne rakni. Drágább, mint az M6-os. Hát, attól függ, kiépíti. Hát mondjuk a... Jogos. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz ezzel a Trumppal. Na, 5 perc, pontosan 7 óra, jövünk nem sokára vissza. Here we go! És Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Jó reggelt, jó reggelt! Osztály, vigyázz! Igen is, tanárunk! Jelentem, semmi nem hiányzik. 7 óra után vagyunk, 8 perccel. Létszám 32 fő, jelen van 28, 3-an betegek, Kovács nem tudjuk hol van. Cigizik a budiba. Kovács cigizik a budiba. Ez a helyzet. Na, szép reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után 8 perccel. Kipróbáltam egy új műzlit, de nem. Nem jött el. Van egy eladó csomag műzlim, ha szeretnétek. Vetted, nem itt találtad? Vagy azért eladod, mert nem a tiéd? Egy meleg baráti ölelésért átveszem. Odaadom, nem, vettem, de ez nem jó, nem ízlik nekem. Tökélyre fejlesztettem a tejlopást. Tehát most már olyan profi módon űzöm, hogy soha senki nem veszi észre, hogy lopok egy kis tejet. Figyelj, én addig az övéből. Az arcod már eddig is megvolt hozzám, már nem úgy értem a szó valódi értelmében, tehát hogy meg se rezdült az arcod eddig, bármikor, amikor benyúltál a hűtőbe, és kivettél azt egy tejet, amiért semmi közöd nem volt. Igen, azt láttam, hogy kicsit lelkiismeretesebbek itt a kollégák, mert mindenki ráírja a saját nevét. Ez máshol nem nagyon jellemző. Tehát van egy pici lelkiismeret furdás, mert személyessé válik a tejdoboz, és ez nem jó, mert eddig csak egy olyan arcátlan tejdoboz volt, és mondtam, hogy nincs úgy se gazdád, itt árválkodsz, és most akkor gyere, kitöltelek, és hogy teljesítsd be az életed értelmét. De most rám vagyok, C, meg B, meg D, meg... Tudom, egy kicsit tudom, hogy kihez tartozik, és ez személyessé válik a teljes doboz. És olyan, mintha maga a tulajdonos nézne rám kérdően, hogy miért lopsz a tejemből, Balázs? Ezért azt csinálom, hogy megszagolom egyébként, hogy mi van rizstej, ilyen olyan tej, mert az enyém már megromlott. Volt egyébként ment egy rizstejem, de ezt most ki kellett dobni, mert megromlott. És ezért mindenkiéből csak egy picit töltök, viszont egy reggelihez sok emberéből veszek. És azt csinálom, hogy nem egyet, egybe töltök ki, mondjam, kérdecit, hanem láttam a Heninek, hogy ott van egy kis rizsteje, egy pici kicsi, de akkor háromkor. A rizs, a laktózmentes. Mindig úgy, hogy egy pici tej, egy pici igazi tej is legyen benne, de ne túl sok, és egy pici rizs tej. És ezért csak hangyányi adagokat lopok mindenkiből. És 4-5 dobozba jön ki, úgyhogy nem is veszi észre, hogy nem az. Az egy ilyen meghatározhatatlan zsírszázalékú termék. Hát de nem akarom most meghatározni, nem azért leszem, hogy most kémcsővel itt határozgassam, hogy ez most 3-6-os vagy 2-7-es, csak tudjam, hogy ez most mit tartalmaz. És mindegyikből csak egy picit veszek. Nagyon szép. A további ideig tovább tart elkészíteni a műzlimet, de... És azon az egyszerű megoldáson nem gondolkoztál, hogy hozol egy új tejet? De hoztam, csak ez mára megromlott. És csak olyankor lopok, amikor az enyém megromlik. Tehát ez nem egy állandó mindennapos dolog. Egy kicsit muszáj, hát szerintem a kollégák adnának egyébként, ha tudnák, hogy én szeretnék venni belőle, nem? De úgy szakli-pakli dobtad ki ugye a szemetesbe, tehát nem öntötted ki a csapba, és ilyesmi, csak így begortad a kukába, nem? Ráadásul a műanyagok közé. Nem érted a kérdést. Ugye? Nézd, János. Tudod, nullán hát, vagyok. Nézd. Vagytok nullán. Tiltakoznék az ellen, amit mondasz, és kikérném magamnak, de nincs rá lehetőség. Azt hiszem, a műanyagba dobtam. Tehát a szelektívbe dobtam. Az jól tetted, mert ez papír és fém, tehát hogy inkább. De a kupak műanyag. Nem a kupak műanyag, és én csak a kupakot láttam. Hát ez már örülítés, tehát hogy megindultál a bazirányba, ami helyes. Úgyhogy nem tudom, hol dobtam, de nem öntöttem ki belőle. Valóban nem öntöttem ki belőle. Miért kellene kijönteni? Mondj egy érvet, miért kellene kijönteni? Miért kellene kijönteni? Tehát büdös lesz, romlott tejszag lesz a mosogatóba. Mi van, ha egyébként jó helyre ugyan, de úgy dobom be, hogy van egy kis ristej. Romlott tejszag nem lesz, szerintem, mert hogy ugye ristej, tehát hogy igazából szerintem hát kicsit, talán egy fura kicsit kellemes is, de hát hogy jó, mindig abból indulok ki, hogy mivel én a szelektívbe dobom, oda nem rakok bele olyan dolgot, ami ugye, tehát hogy érted, ami szerves. Majd, amikor elviszik. Na jó, hagyjatok békén, léci, nem akarok, hogy igen, belemenni megint ebbe, mert hogy te kérdezted? Nem, te kérdezted, hogy kijöntöttem el. Nem, azt mondtam, hogy meg se kérdezel. Hogy kijöntöttem. Igen. Mondanám, hogy kijöntöttem, de sajnos nem tudom. Sajnos nem tudom ezt bevállalni. Ez az egyetlen biztos. Viszont lett egy csomag nuszlit. Az emberek azért elállandó szabadkoznia, mert hogy Ugyanakkor adok is, tehát ugyanakkor most lett egy csomag műzlit. Egy DMS bioműzli, és egy nagy fél kilós, mert egyszer annyi gyümölcs van benne, ahogy te csűröd, érted? Tehát én nem vagyok irigy. Úgy egy besenye és egy csűri. A levegőben. Nem vagyok irigy, egyszerűen csak nem, ez most valahogy nem. Nagyon sok alma van benne, és ezt nem szeretem, ezt a szárított almát. Alig van benne, zab meg. Teljes kérülési cucc, tele van mindenféle ilyen szárított gyümölcse. És ott picit el fog fogyni. Azért mondom, hogy azt felgurbózza. Egyébként van még egy másik módszer is, hogy keresel magadnak egy ilyen hibajavító festék hígítót, akkor ezeket a ráírt ilyen, mit tudom én, Henny, Csaba, Ákos, ilyen teljesen értelmetlen feliratokat, ezeket nyugodtan egy picit kis WC papírral, vagy kis papírtörlővel átítod vele, és akkor szépen le lehet húzni, és ráírod, hogy Balázs mindegyikre. De most te sajnálnád tőlem egy kicsit eljött? Nem sajnálnám, nem? Én. Tehát hallanád a rádióban, otthon még ugye a kollégák készülnek, hogy most én vettem egy picit tejet, nem lennél így. Ha büszke lennél rá. Azt mondtad, hogy de jó, Bali, köszönöm, hogy itt áll a tejemből. Nem? Tehát ha kesszolnám, akkor már lefosod. Ja. Ez egy másik dolog, de most nem erről beszélgetünk. Hát most érted, meglögybölöd, van benne, kiveszed, tiéd. Hát szaglás, lögybölés, jó? Tölt. Nem, már túl vagyok ezen. Sajnálom, nem sajnálom, az én magánügyem, nem? 8 éve veszed el tőle a dolgokat. Tudod, hogy itt a közös hűtőbe berakás az egyben egyfajta áldozatvállalás. Ez sajnos, ez így működik. Hát együtt sírunk, együtt nevetünk. Együtt sírunk, együtt nevetünk, hát így van. Hát az ő teje fogy el, nyilván ő is vesz majd az enyémből. Most meg az enyémből nem tud, nem mert megromlott az istejem. De most ne vegyen senki. Gyerekek. Harry, Laura, Csaba, Ákos. Hát, csapat vagyunk, vagy nem vagyunk csapat. Egy irányba húzunk, vagy nem egy irányba. Hát most gyerekek, most akkor mi van? Most akkor kiközösítetek, vagy nem közösítetek ki? Befogadtatok, vagy nem? Hát befogadtatok? Itt dolgozom? Egy ideje? Hát akkor tessék adni. És tessék mi is, amikor hoztunk reggelit, tegnap is mi volt? Mint sáska had lecsaptak rá. Így van. Mi mérjük azt, hogy mennyi kolbászt te vesz, meg tegnap te? Valaki? Szóltál te bárkinek? Igen. Is? Nem. Ment a Balázs, hogy ne edd meg, mert abból még én ennék. Nem ment. Nem ment, hiszen akkor... már jól lakom. Jó, az most minden. Balázs biztos műzőt vettél, nem rákcsáló tápot. Simán lehet, hogy egy fakkal mellé nyúltam is valami űrge csemegét ezzel. Vagy valami vadászgörény csemegét. Tőlem kitelik egyébként. Fura, hogy akciós volt, és mellé csomagoltak még némi forgácsot. Igen, adtak mellé egy ketrecet, egy kis vízitatót, meg egy ilyen kis mókus kereket. Hát mondom, jó, hát ha ezzel adják itt, akkor lehet, hogy emiatt van egyébként ennyi gyümölcs benne. A tetrapak dobozt egyébként a műanyagba kell dobni, azt mondják. Na most veszed egy most valahol, tehát hogy lehet, hogy felétek oda kell dobni, egyébként az papírnak számít felénk. Egyébként ugye látod, hogy még a szelektívesek is széthúznak, nincs összetartás, hát nincs valódi szakmai konszenzus, semmiféle nem. Szakmai féle együtt tartás nincsen, széthúzás van. Köztetek is. Van egy kérdés, most, amikor voltunk például Bell Johnsonnak az előadáson, akkor az FKF-esek mondták, hogy vannak olyan helyek az országban, ahol például a műanyagba kell dobni, igen, a tetrapakos, de nálunk nem. Tehát alapvetően ugye ez papír, én ezt leszoktam szépen tépni róla a műanyag zárat, azt kiszakítom belőle, az bedobom a műanyagba, a többi pedig megy a papírba, mert nálunk a papírba kell dobni a tetrapakot. Na ennyi, helyre lettetek téve. Jó, mindenki hát elfogadom, hogy náluk ott. Jó, jussatok megegyezésre, és akkor én oda dobom, ahol mondjátok. De először titi öntsétek el. Nem. Legyen ez egy, ne én döntsek helyetetek. Az a különbség, igen, az a különbség köztünk és köztetek, hogy mi elgondolkodunk rajta, hogy hova dobjuk. De neki meg iránymutatás kell, mondd meg, hogy csinálja és meg. De most én azt hiszem a műanyagba dobtam, de én nekem szerint meggyőződésem volt, hogy ez műanyag. Nem. De akkor látod? Na hát ez a baj. Na, foglalkozunk egy kicsit a témánkkal. Miután bevallottam, hogy mit tettem, de jobb így, most egy kicsit jobb így, jobban esik. Most jobban csúszik a tej, hogy elmondtam. Te bevallottam, hogy ez egy ilyen céges. Most van benned egy ilyen nagyon kellemes üresség? Egy kiüresedtem. Ilyen a kis teátkámmal. Hallottátok, hogy akár 10 millió forintra is büthetetnek akkor, ha vasácsot szerelsz a lakótelepi folyosóra? 10 millióra. Akár 10 millió forintra is megbüntethetnek, ne, igen. Ne, 10 millióra. Ez azért most egy vicc, hogy a lakásod árát kifizetett büntetésre, azért mert felraktál egy ilyen tolvajfogó rácsot. Igen. A veszélyes folyosó szakaszokra, ha te oda raksz egy rácsot, akkor akár, nyilván akár, tehát nem nyilván konkrét a dolog, 10 millió forintra is megbüntethetnek, erre azonban ritkán kerül nyilván sör. Először felszólítják a lakókat, hogy változtassanak ezen. Na most ez hogy van, hogy én meg akarom védeni, amin van, de közben az okos szomszéd meg odaégeti a rántottát. Ugye? Kigyullad a lakás. Ilyen a tűzoltóság. Igen, jön a tűzoltóság, aztán ugye neki áll hát levágni ezt a rácsot a folyosóról. Ha mondjuk van ellakásokat nézzünk. Tehát nyilván ennek leginkább tűzvédelmi oka van, hogy büntetnek, hogy nem védheted meg azt, ami a tiéd. Ez jó egyébként, csak jelzem, hogy te azzal, hogy felszereled azt a rácsot, azzal nem csak a saját tulajdonatot véded, hanem a szomszédnak, aki odaégeti a rántottát. Igen, csak Marika néni nem találja a kulcsot, akkor Marika néninek kevesebb lehetősége lesz kijutni, ha te odaégeted a tofu börköltet. Aha. Meggyullad a függöny, leég az abrosz, a nejlon abroszotok meggyullad. Elkezd olvadni. Olvad lefelé a nejlon abrosz. Akkor Marika néni a tereferekex mellé szedje meg egy kis kavintot. Igen, megolvad a linoleum. Érted? Na jó, de akkor ne rakjak rácsot, vagy hogy védjen hát meg? Nem. Hát azért lakótelepi lakásokban, ugye sokszor látok, hogy kilépsz a liftből, és ott a rács. Figyelj, a legtöbb esetben ez egy közös konszenzus, tehát hogy nehéz lenne úgy felrakni egy rácsot, hogy közben nem beszéled meg a szomszéddal. És nem adsz kulcsot. Igen, és nem adsz kulcsot hozzá, tudod, és akkor jön haza a pakkokkal egy nap, és ott van egy ilyen rács, és nem érte, hogy nem tud bemenni. És ez csak a folyosórács, vagy az ajtórács is? Nem, azt szerintem ajtó, az a folyosó, az már saját, saját döntésed. Tehát ugye a saját ajtóm elé rakhatok rácsot? Hogy ne jussanak be mondjuk a tűzoltók, de itt ugye az ne jusson be senki. Senki, ide be nem jönnek. Se a gyerek, se a feleség. Hanem még. Hogy az összes többi lakást is ezzel megakadályozod, hogy mondjuk eljussanak hozzá. De egyébként ez már volt olyan formán ez a hír, hogy például virágládát se lehet kitenni. Igen, mert elbotlanak benne a tűzoltó. A tűzoltó elesik, és akkor... Ilyen alapon ne rakják ki babakocsit, ne rakják ki bringát, ne rakják ki... Nem lehet semmi olyat, ami akadályozza a tűzoltókat abban, hogy eljussanak, vagy a katasztrófa védelmet, ahol így hívják. Nálunk ez annak idején úgy ment, hogy ugye volt, talán ha jól emlékszem, akkor 5 lakás a negyediken, és azt csináltuk, hogy közvetlen ugye az első lakás elé felszereltük, de előtte megbeszéltük, összedobtuk az árát, szétdobtuk ugye 5 felé, és aztán felszereltük ezt a tolvaj visszatartó, vagy tolvajfogó rácsot, mert áramot is vezetünk be az ember. De te számoltad ki az ötöst, hogy neked ne kelljen fizetni. De, igen, és én festettem le a végén. És ha fölrakom a rácsot, de nem zárom be? Akkor mi a francnak rakod föl? Hát oda megy a tolvajbácsi, megnézi, ezt nyitva van, akkor... Vagy ez erre beblöffölöm a rácsot, tehát hogy fölrakok egy ilyen árrácsot. Aha, igen. Mert ha látja, hogy rácsa, már rá se próbál, de közben nyitva van, tudod, hogy a tűzoltó be tudjon menni. A legújabb fejlesztés, a hologram rács. Igen, kivetítek oda egy rácsot, és az mi a elijeszti a tűzoltót is, és ezért lassabb az oltás. Na mindjárt megkérdezzük a katasztrófavédelem helyettes szóvivőjét, Mukics Danit. Jó reggelt kívánunk, Dániel. Dániel, milyen csendes ma reggel. Ez a kulturált visszafogottság. Ó, Dániel, hát ne csinálja ezt, hát azért valamit mondjon nekünk, Dániel. Nem akar beleszólni. Jó reggelt, sziasztok! Hát már azt hittük, hogy eltűntél, Dani, hello, jó reggelt! Nem, itt vagyok, sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Tényleg, ha fenn van a rács és nem zárom be, akkor büntetnek? Nem ilyen egyszerű az eset, de nem is túl bonyolult. Tegyünk egy kis rendet, hogy akkor hova lehet rácsot tenni, hova nem lehet rácsot tenni, hova lehet virágot tenni, lehet-e a folyosóra bármit kitenni. Ezek a vagyonvédelmi rácsok, ezek nagyon praktikus dolgok, de kétélű fegyverek, hiszen nem csak a betörőt tartják kint, de a tűzoltói segítséget is megnehezítik számunkra a bejutást. Nem is beszélve arról, hogy a bajba jutott embereket pedig bent tartják. Éppen ezért én mindenkit arra kérek, hogy kétszer is fontolja meg, hogy valóban beruház-e egy ilyen rács felszerelésére. De ha már úgy döntött, hogy ő mindenképpen szeretne egy ilyen rácsot, akkor nagyon fontos tudni, hogy hova szabad és hova nem. Hát rácsot bárhova lehet felszerelni, hogyha az tűzvédelmi eszközt nem zár el. Tehát, ezt így nem értjük egyből. Elmagyarázom. Tehát, ha a rácson túl lenne egy tűzjelző vagy egy tűzoltókészülék, akkor nem szabad. Aha. Tehát akkor szabad rácsot kitenni, hogyha semmilyen tűzoltó eszköz, semmilyen tűzvédelmi berendezés nem zárunk el vele. Tehát legyen az hő- és füstelvezető, tehát egy folyosó végig nyitható ablak is hő- és füstelvezetőnek minősül, tehát ilyen esetben sem szabad rácsot föltenni, de egy tűzvédelmi kapcsoló, vagy most egy nagyon csúnya szót fogok használni, felszálló száraz tűzi vízvezetéket, ha elzárunk vele, akkor sem szabad ilyen rácsot fölhelyezni. Lehet, hogy egyszerűbb, ha azt kérdezik, hogy hova szabad, tehát az ajtómra én tehetek rácsot a saját lakásom? Nyugodtan, de akkor már egyszerűbb, én azt javasolom, hogy egy több ponton záródó bejárati ajtót kell, egy biztonsági ajtót indokoltabb és adott esetben. Ami ezt könnyebben áttöritek? Nem megy be a betörő. Ja. A tűzoltó mindenhova bemegy, ahova akar, csak idő kérdése. Rács egész folyosó szakaszra is föltehető, hogyha az előbb említett tűzoltó eszközök nincsenek mögötte, csak fontos, hogy mindenkinek legyen hozzá kulcsa. De két élő fegyver, hiszen hogy gondoljuk el, hogy az egyik lakás egy társasházban kigyullad, akkor füsteltelítődik az egész lépcsőház, az egész folyosó. Lehet, hogy a kulcsukat nem találja meg a bajba jutott ember ilyenkor. Ha még meg is van a kulcs, a füstben az óráig nem lát, nem biztos, hogy meg fogja találni a kulcsukat. Ezért én azt mondom, hogy gondoljuk végig, hogy biztosan jó nekünk ez a vagyonvédelmi rács. Hát nyilván azért rakják fel az emberek, hogy ne lopjanak el, mert akkor ki tud rakni egy csomó mindent a lakása elé, bringát, olyan dolgokat, amik nem kellenek, és akkor nem kell félni attól, hogy ellopják, mert otthon a rács, és akkor az megvédi a gonosz szándékú emberektől. Fura dolgokat találtatok már egy folyosókon, vagy volt olyan, ami említés érdemel? Nagyon jó, hogy említetted a bringát, mert gyakran a folyosókon tárolják szekrényeket, kerékpárokat, mindenféle elképzelhetetlen furcsaságot. Ezeket csak akkor szabad kitenni a folyosóra, hogyha az nem menekülési útvonal. Menekülési útvonalra nem szabad olyan anyagokat kitenni, ami éghető, tehát szekrényeket, kerékpárokat, mindenféle. A nagymama tűz esetén hagyja el az épületet. Lehetőleg. Igen. Tűz esetén hagyjuk el az épületet. Lényeg, hogy éghető anyagokat ne helyezzünk el ezeken a közösségi helyeken, illetve a menekülő útvonalakat ne szűkítsük le. Itt van egy bűvös szám, ez a 110 cm. Ennyit kell szabadon hagyni. Hogyha nem menekülési útvonalról van szó, akkor bármit gyakorlatilag, ami nem éghető, azt nyugodtan tárolhatunk. Viszont menekülési útvonalon 110 cm-es távolságot meg kell hagyni, csak ezen kívül lehet mondjuk virágokat elhelyezni. Uh-huh. A szemétledobó az menekülési útvonalnak számít? Mert én beleférek. Nekem már én pont kilógnék, mint Minci Mackó. Rendeltetésszerűen kellene használni, a szemét ledobásra, nem pedig szemét tárolásra kell használni, ugyancsak azért, mert éghető anyagokat azért ne tároljunk ott, mert ezek, hogyha meggyulladnak, annyira füstelt elítik a lépcsőházat, hogy megnehezítik a kijutást. Nagyjából sehol ne táruljunk semmit. Nem erről van. Kis túlzással tulajdonképpen hagyjuk abba a tárolást. Balázs átvegte a gólyoszi csomót. Egy lépcsőfordulóban el vannak helyezve fikuszok, kaktuszok, tényleg alig lehet elférni, és füstben az ember az óráig nem lát, mi meg felfokozott idegi állapotban próbálunk kimenekülni, kijutni az épületből, és elbotlunk. Na hát akkor lehet, hogy már a tűzoltó nem tud rajtunk segíteni, igen, amikor megérkezik. Dani, csak hogy oldjuk ezt egy kicsit komoly beszélgetés, az, hogy miket találtuk folyosókon, vagy mi volt az, ami benneteket is meglepett? A leggyakoribb az kerékpár, szekrény, de előfordult már itt akvárium is, teknős is. Volt olyan, hogy bejelentést kaptunk, az egyik lakó megharagudott a szomszédjára, hogy hát egy-két növényt tárol, nézzük már meg. Na, mi megnéztük, itt nem egy-két növény, hanem egy komplett dzsungel volt a folyosón. Azt képzeljétek el, hogy az ellenőr kollégáim oldalazva se tudtak bejutni, annyi növény volt. Na most ilyen esetben, hogyha ki kell menteni onnan egy szemét, volt ilyen esetünk is, hogy egy testesebb, sérült embert kellett kimentenünk, ilyen gerincmerevítős hordágyon kellett őt kihozni. Na most egy 200-250 kilós szemét úgy kihozni, hogy állítva lehet csak ezt a hordágyat így billegtetve kihozni, az úgy nem egyszerű, hiszen ilyenkor a sérültnek is az a feladata, hogy minél hamarabb kórházba jusson kvázi. Tehát, de ti mentettétek a vaklovat az erkéről, azt ti mentettétek, nem? Pontosan volt egy ilyen esetünk, ugyanez nem társasház, ez családi ház volt, itt egy vakló leesett az erkélyről. Ezzel mi foglalkoztunk, de ezzel megcsináltuk témának, hogy hogy került a ló az erkélyre. Hát mivel vak volt, lehet, hogy nem találta az istállót, nem tudjuk, minket már csak akkor riasztottak, amikor lezuhant a ház melletti gödörbe. A zuhanás ténye is érdekes, hogy mit csinált az erkélyen a ló, ugye? Aztán talán valami használt a ház, kívüli ház volt, vagy csak bekeveredett egy ló, és akkor kiment az erkélyre, de már nem tudott már visszajönni. Valami ilyesmi volt, igen. Ezt a 10 millió forintot, ezt komolyan gondoljátok, mint büntetés? De behajtja ezt valaki, de nézi ezt valaki? Picit erős. Mert ugye az volt, hogy 10 000-től 10 millióig lehet büntetni. Hát most ki így van, de mi, nekünk nem nem fő feladatunk a bírságolás, mi mindig a lakók biztonságát tartjuk szem előtt, tehát hogyha lehet, akkor nem bírságolunk, hanem csak felszólítjuk a lakosokat, vagy kötelezéssel élünk. Mindig törekszünk a minimális büntetést, minimális bírságot kiszabni, tehát például egy menekülési útvonal leszűkítése esetében, esetén a jogszabály azt mondja, hogy 20 000-től 800 000-ig van lehetősége a hatóságnak mérlegelni. Na itt mi általában mindig a minimum összeget szabjuk ki. Nyilván, hogyha sorozatosan ugyanoda visszahívnak minket, és ugyanúgy rendezetlen állapotokat találunk, akkor növekszik a bírság mértéke. De egy nagyobb társasház esetén, hogyha több ilyen folyosó szakasz van, akkor ezek összeadódhatnak, és így a végén akár sajnos milliós tételt is el tud érni a tűzvédelmi bírság. De mindig törekszünk a minimumra, sőt a fokozatosság elvét betartva először csak megkérjük mindig az embereket, hogy legyenek kedvesek. Rakják arra a muskát, itt meg a fikusz, mert írtózatos balhé lesz legközelebb, ha itt rájuk. Jó, nyilván persze a saját biztonságukról van szó. Aztán két tagba szakad tűzoltó sötétedés után megvárja az illetőt lent. Igen, egyszer elbeszélget vele. Ilyet nem szoktunk csinálni, hiszen mi mások megmentésére tettük fel az életünket. Nani, ezzel a gyönyörű végszóval tudunk tőled nagyon fájó búcsút venni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és hogy ezzel a fontos témával foglalkoztatok. Ezért vagyunk. Ezért vagyunk. Tesszük a dolgunkat minden reggel. Köszönjük szépen. Jó munkát nektek is. Mukis Dani. Köszönjük szépen. Egyébként tűzoltó őrnagy. Katasztrófa védelem helyette szóvője. Kiváló. Köszönjük szépen. Korrekt. Korrekt híradás volt. Az volt. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Itt vagyunk, jó reggelt, 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva hello mindenkinek. Gyönyörű szép időnk van, gyönyörű szép időnk lesz. Felhő nem volt az égen napok óta, láttátok? Hogy bizony, gyönyörű nem látunk, szikrázó napsütés. Úgyhogy nem is tudom, hogy egyszerűen hálás vagyok az időjárásnak tényleg. És napról napra egyre melegebb, szombatosabb 20-22 fok, pici felhősödés, de egyébként gyönyörű lesz az időjárás. Úgyhogy nem lehet okunk panaszra. M0-áson a Dabasi kijárótól már most 2 kilométeres a sor Győr felé kerülni az M5-ös régi M0-ás úton tudtok most még, ezt Peti küldte nekünk. Igen, ez az Ócsai kijáró előtt van egészen pontosan ez a baleset. Az M5-ös és a régi 0-ás között a két belső sávot elfoglalják, és sok türelmet kérnek mindenkinek. Kicsi Joe küldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán a 3-as főúton Kistarcsa és Gödöllő között a szokott helyen matrica kontroll van, vigyázzon mindenki, nehogy beleszaladjon. M7-es 88-as kilométerénél a megszokott helyen Balaton irányában fotóznak, és csak a Kispest Szombaton megverjük a Fradit. Bálint küldte nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Na? Mit kutattál a szemetesben? Mit kutattál a szemetesben? Hát figyeljétek el a kibetet. Nyilván az az első, hogy eleve, amit kidob, azt csekkolom, hogy tényleg romlott-e. Tehát, hogy hajlamos arra, hogy beleszagol valamiben, és akkor megcsapja az órát valami kis, nem tudom, balról vagy jobbról jövő kis szellő, és nem azt érzi, amit éreznie kell. Úgyhogy kivettem a szemetesből. De miért kutatsz te a szemetesbe? A sima szemetesből egyébként, de nyilván nem a műanyag közé dobtam, mert ahogy egyébként ezt már többeknek megírtam, akinek meg tudtam írni, elküldtem nekik a linket, a Viberen, Budapesten ténylegesen az italos kartont, azt a papír közé kell dobni, ugyanakkor meg vidéken egy több helyen a műanyag közé. Mindegy, ebben most ne is menjünk. Hát el, még látod, még ti sem jutottak a semmilyen féle megegyezéssel. Tehát ezt döntsétek el, hogy hova dobjam, és akkor utána odadobom. Mi is maradodunk itt egymással. Mi is ölítek egymást, hogy papír vagy műanyag, érted, mit vártok? Mit vártok tőlünk laikusoktól? Na mindegy, szóval kivet. Belenyúltál a szemetesbe. Persze, belenyúltam a szemetesbe, hát ilyenkor reggel azért még nincsen benne semmi nagyon helyek közé azért akad. Kivettem, megkóstoltam, semmi baja nem volt. De a szemetesből kivett a rizstejet iszod. Mit? A szemetesből kivett a rizstejet iszod. Ne veszünk el a részletekben, Ferenc. De azért ez fontos részlet. Kurkászol a szemébe, és megkóstolod, hát hogy valóban romlott a rizstej. Megkóstoltam, semmi baja nincs a rizstejnek, letörölgettem a dobozt, és visszaraktam a ütőbe. Majd megiszom holnap. A jó. Szemetesből kivett dobozba. Lécél, tehát hagyjuk a részletet. Az apró jelentéktelen részletek cincálása helyett foglalkozunk. Nem, azért ez nem jelentéktelen, viszonylag kevesen turkálnak a szemetesből, és teszik vissza a szemetesből, de tetszik ez a fajta pedantéria. Tehát ez rend van. Jössz utána, mint egy ilyen kis porszívó, és ellenőrzöl mindent, amit csinálok. Bemegyek a budiba, bejössz utána, rendben rakod a készfertőtlenítőt, visszatekered a WC papír. Miért kell? Kidobok valami. Igen, igen, annyira lóg ez a WC papír, teljesen felesleges. Elég, hogy csak két szelet lóg le, és nem pedig. Vagy hogy mindjárt mindjárt leír a padlóra, nem visszatekerem akkor egy picit. Miért kell? Jó, csak ha figyelni fogok, hogy mit dobok ki, meg hova dobom, ha csekkolod még azt nem, is, amit kidobok. Nem hajtottak fel az ülőkét. Igen, letörlöm az ülőkét. Jaj, már megint össze-vissza pisélt mindent. Ez a fiú olyan szétszórt. Na nem baj, akkor majd letörlöm ezeket a kis cseppeket. Jó, nézem akkor, hogy mit dobok ki, meg figyelni fogok, mert nem tudtam, hogy a szemetesbe is kutatsz utánam, de elrakok neked oda egy kis csomagot. Ez egy újbóli teszt volt igazából. Lehet, annyi anyag összegyűlt már rólad, hogy igazából nem kellett volna tesztelnem tovább. Neked kell könyvetni. Ez egy kis finomítás. Nem, az egy meg vicces lett. Az egy hűtőszaga van. És azt éreztem. Az. Szerintem hűtőszaga volt. Semmi baj nincsen egyébként. Nagyon jó minőségű kis lájtos ristejet vett. Jó a műzli is egyébként, ami nem ízlett neki, azt is most már egy picit így felhigítottam, úgymond, apró személy zavar. Őre tudod, hogy kettőnk közül azért te vagy nagyobb bajba, ezt azért ugye tudod. Tehát ugye próbálsz itt mindenféle mocskos eszközökkel besározni, hogy kidobom a félig romlott ristejet, de nagyobb bajba azért a te vagy, azt tudod. A problémása. Tudod, hogy ebből azért teljesen egyértelműen kiderül, hogy ott komoly zűrök vannak. Kis újrahasznosítás. Tehát az ember, ha beleszagol valami, és azt érzi, hogy romlott, oké, kidobja, de azért, aki utána megy, kikotorja, megszagolja, beleiszik, és visszarakja a hűtőbe, azért az komolyabb defekt azért az ott van. Hát figyelj, azt mondja, hogy... Csak mondom, hogy mielőtt azért én nagyon lehúztok a WC-be, azért csak tud, hogy... Ma reggel... Ez patológiai eset vagy. Ma reggel azzal kezdtem a napot, hogy ugye nálunk a megaló kidobtam egy fél literes sörös dobozt, amit valaki az óvoda elé dobott el, aztán a Ferenciek terén egy energiaitalos dobozt, kettő kávés poharat, illetve két szintén fél literes sörös dobozt. Szedtél össze, amíg vártál a metróra, vagy a buszra. És eljön az idő, amikor 4 nylon zacskóval fog menni, ugye fémnek, papírnak, vegyes hulladéknak, meg mit téminek, és majd el fogod vinni a szelektívig ezeket a dobozokat. Mert most kidobtad a kukába, ugye? Hát most hogy lehetsz ilyen felelőtlen? Mondjuk ez is hogy? Igaz. Nem, ez is jársz már 4 különböző szatyorra. Basszus lelkismert furdalásom. Hazafelé kikukázom és elviszem. Figyeljetek. Nem, legközelebb már tudod, mi lesz. Valaki majd ott rohan a ez itt az 5-ös buszhoz, észreveszi, hogy jövök fel az aluljára. Jánika, mert nem volt tudni, hogy dobálj ki, és köszépen, csapó. Tényleg jönnek emberek, és ugye helles Red Bullos dobozokat így a kezedbe nyomják, fogják a csikket, elnyomják, odaadják, hogy szívek egy kösz, Jánikám, kösz. Odaadja a csikket, fellép a buszra. Figyelj, egy ilyen nyakbalkasztós szemetest kéne hordanom, és akkor így állnék. És kérjének, csak a Jánika. Kösz, Jani. Kösz, nem? Szkúzi. Tök kokéle. Tied, Jani. Tied. Te vagy, Jani. Igen. Jó, hát figyelj. Most srácok. Jó, mindenkinek van valami kattanása. Ráírtad, hogy Balázsi? Te, hogy azt hittem, hogy Jani ér. A ristejre, persze. Az szemetesből kivett Jani ér. Van rajta egy ilyen kis Enyémi, nem a tietek. Marcsi kérdezi, hogy Móni, egyébként mit szól, amikor így álltok a busz megállóba, vártok a buszra, és akkor elkezdesz így kotorászni, meg szemetet szedni ott a parkba. Akkor mit csinál? Gyűlöli. De gondolom, hogy ez életet... Nem is az, tehát másnak a koszos, gyuvás, köpködött, nyálas cuccait ott te fogdos, tehát egyszer nem éreznék ingerenciát. Zavar a szemetelnek valóban, mondjuk a ház előtt valami el van dobva, vagy sétálok a gyerekkel, és olyat látok, az úgy tud zavarni, felveszem. De azért, tehát érted, hát abban kívott, kievett, nem, megfogta, összenyálasztott. Koszos a föld, ott koszos a föld, rányít a kutyafertőtlenítőt, tehát azt rögtön utána használom. Jó, vagyunk. Jó. Hát nem tudunk gondolkodni. Ja. Nem tudunk gondolkodni, józan paraszti észre. Nem gondoltam volna, hogy ez vicces. és akkor tényleg, jön a busz, gyere Jani, gyere már, Jani! Elment, hagyjad. Ne, gyűlölik egyébként. Hát persze, hogy gyűlölik. Hát ne kukázon a fater, miközben ott várják a buszt, érted? Nem kukázok. Tehát de, nem úgy kell képzelni, hogy... Kicsit lomizol, ne. De kicsit kukázol. Ne már csak de egy ugrács. Nem. Most ez nem tolod rám. Nem kukázok. Az előbb mit csináltál? Jó, de hát az itt volt, bent. Jó, az igaz, ez itt volt, igen. Azt nem látta nagyon senki. Van itt a háttal ült. Titokban, csak hogy hallotta azt a sörcögést, hogy ott felütött a kis 100 literes szemetet zacskónak az alját. Na jó. Egy picit szoktam, de most bevallom őszintén, hogy itt... Mondom én, hát de tudom! Itt, hát de nem máshol, csak itt. Mert tényleg azt látom, hát a kollégák, tehát hogyha azt látom, hogy valaki úgy dobta ki a pillepalackot, akár a műjegbe, akár a rendesbe, hogy rácsavarva a kupak is tele van még levegő, azt kiveszem, összegyomom és átdobom a műanyagba, úgyhogy már ki van belőle nyomva. Vagy kupak hát az rajta ilyen... maradhat, vagy ezt le kell venni? Rajta maradhat, csak sőt jó is, hogyha rajta marad, mert hogyha ki van nyomva, akkor már nem megy bele levegő, de kevesebb helyet foglal el úgy, hogyha laposra van taposva. De van állítva az órát, hogy 15 percenként indul a kuka járőr. És akkor 10 óra, akkor 10 óra, 15, akkor megszólalt a telefon, kuka, ellenőrzés. Kuka járőr indul, elmész, átvágogatod a szemetetét. Láttam, hogy néha ott úgy ólálkodsz a szemetes környékén, de nem gondoltam, hogy kurkászol. Az óvoda előtti fél literes sörös dobozt már tegnap kiszúrtam, és tudtam, hogy ez egy szeretkezés volt. Ott lesz, úgy kanyarodtam direkt, hogy meg volt az előjáték tegnap, és ma beteljesült a dolog. Igen, igen. Úgy kanyarodtam pontosan, és egy picit megszaporáztam a léptévet, hogy nehogy elmenjen a busz, úgyhogy legyen még időm felszedni. Fel is szedtem, oda is került, ahol egyébként való lenne. És várja, tegnap miért nem szedted föl? Mert rohadtul siettem, és csak így fél szemmel láttam, hogy ott valami ott van. Még nem is, igazából csak valami csillogott a fűben. De és az agyad már ilyenkor szép piros célkereszt, mint a Terminátornak, így idegentest lokalizálva, azonosítva, felszedésre felkészülni, felszedés indul. Azt picit sajnálom, nincs a vállam szerelve egy ilyen eszköz, mint mondjuk a predátoroknak, hogy abban a pillanatban, hogy mondjuk szemet előtt látok, meg is tudom semmisíteni. Értem. Ez egy ilyen masszív környezetudatosnak álcázott, nagyon durva kényszeresség. Aha, de a végeredmény a lényeg szerintem ebben az esetben. Egyébként így van. Jó, tehát, hogy a kényszerességet bízzatok rám is a pszichológusomra, és nézzétek a végre. Egy nagyon-nagyon jó terapeutát tudnék javasolni. Heti egyszer érdemes elmenni, csak egy könnyíts magadon, egy kicsit beszélgess vele. Nem kell félni, nem fog fájni. Aztán, ha belemeleget járjál hetente, igazából először rossz csak elmenni, utána meglátod, hogy egyébként nehéz sok minden lenne a válladról. Kintel, hogy két hónap után már nagyon-nagyon függő lennél, és nagyon szívesen mennél. Azt írja Sanyi, tök igaza, hogy neked egy szeméttelepen kellene dolgozni, te lennél a világ legboldogabb és leggazdagabb embere, és én el tudom képzelni, hogy te még ott is találnál kicsit, lomiznál, válogatnál, átnézegetnél, ez még jó lesz valaminek, ezt elrakom, ezt beviszem a garázsba, majd valamikor még kellhet. Nem, és imádnád szerintem. Tehát el tudlak képzelni. Most az egyik fele most is megvan, csak nem szeméttelepen dolgozik. Bár az ülői 102-től néha. Hát az ülői 102 azért egyelő volt egy szeméttelepől, a Metal Art ZRT, amiről egyébként kiderült, hogy veszélyes anyagokat nyomnak a levegőben, nem tudom, olvastátok, olvastuk ezt a nagy cikket, hogy hány évig milyen levegőt szívtunk ott a pénzverdének a területén. Na jól van, hát mindig tanulok azért rólad valami újat, de rettenetesen szórakoztató egyébként. A szemétszedési kényszeret kiélésére javaslom, utaz Indiába. Hallgató küldte. Ott elvesztél már a reptéren. Nem, ott a rettenetes dolgok történnek. Nem is értem egyébként, hogy egy ilyen társadalom, ami ennyire, hogy is mondjam, csak ennyire szellemi beállítottság, hogy jutott el odáig. Hát nyilván benne van azért a szegénység, meg a nyomor, meg minden egyéb más is, meg ugye társadalmi problémák, de hogy egyébként ez szomorú, hogy kinéz az ország. Hát az mondjuk, hogy eldobsz-e valamit, ami szemét, vagy beteszed a kukába, az mondjuk nem pénzkérdés. Tehát, hogy a szegénységet mondod, vagy az. Hát picit az. Szellemileg esetleg, hogyha. Na, nem tudom. Picit az, hát nyilván az újrafeldolgozás az nincsen olyan szinten, hogy a szeméttelepeknek az üzemeltetés az megint pénz, a szemét elszállítása megint pénz. Tehát hát az infrastruktúrában van ott a nagyban, igen. Kaptunk egy képet. Olyan messzere, ott van Olaszország. Na most meg. Főleg Dél-Olaszország, igen, hát az brutális. Hogy állandóan belefullad. Elképesztő, hogy kinéz, igen. Kaptunk egy képet. Nem szemét, az alfám, hagyja! Ne vigyétek, nem kartonpapír. Nem kartonpapír, csak vékony az ajtó. Olyan anyag van benne. Le az alfámat a szelektív hulladék gyűjtőről. Szemetek? Igen. Anya, ezt nem is tudod kirakni. Vagy a műanyagba kell dobni. Nem is tudod kirakni, minden van rajta, gumifém, bőrért. Kaptunk egy képet, ahol egy ilyen 10 éves forma egy kék kukában ül, telengedték vízzel, a srác abban fürdik, kaptunk egy képet Jani kiskorában, és a csávó ül nyakig egy kukában vízben. Neki az a medencéje. Na jó, elmenjünk egy picit hírezni, aztán jövünk 5 perc, ha pontosan 8 óra, írjatok, hogy mi a helyzet a nulláson, illetve máshol az utakon. Jó, Pest Erzsébeten a Csepeli átjáróban egy kis teherautó letörte a sorompó karját. Már bejelentettem a MÁV-nak, fokozott figyelemmel haladjatok, jó utat mindenkinek, Juli. Jani a modernkori hófehérke, szende a busz megállóban mélázik, szündő a buszin alszik, kuka a Jani kis kedvence. Jani, ne hagyd magad, jó, hogy vannak olyanok, mint mi. Aha. A sok nem törődő miatt ilyen a hulladék helyzet. Én is kiveszem a papírosból a mások által bedobott kommunálist. Hajrá! Valaki pedig szánalmasnak tartja. Hát azért nem. Ez semmiképpen nem az. Kezelni való, de nem szánalmas. Nálad kellene gerebjézni szerintem. 5 perc pontosan 8 óra, jövünk mindjárt. Óra után vagyunk pontosan, 10 perccel. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Egyszerűen nem tudom megszokni ezt a jó időt. Rövid idő szoknyák, nagyon jó. Annyira szép, komolyan. Hát hát igen, ahogy mondod, a csajok vetkőznek. Az mindenképpen jó hír. Jó kávéra kiúsz valahol is. Sasolás, hát már elég ez nekünk, nem? Jó az, hát ebből a szempontból jó egyébként a BKV-vel, avagy BKK valutazni, mert hogy egyébként igen. Mindig van látnivaló. Így van. Ilyenkor már nem Jókait olvasok. Jókait már nem olvas senki. Senki nem olvas már Jókait. Ne érdekesítsél föl megint. Fontos labda volt, reméltem, hogy lecsapsz. Én felhúzom magam, persze fontos a Jókai nagyon egyébként. Na, azt nézem, hogy van egy friss közlekedési hírünk. Az M0-áson ugye van az a nagy baleset, amit mondtam, mindjárt mondom, hogy hol. M35-ös 8-as kilométerénél a Debrecen felől érkezőket mérik az autós pihenőből. Galaxis Gabi küldte nekünk, és ugye hát van az a nagy balesetünk a 0-áson, ami egészen pontosan mondom, hogy hol van. A Dabasi kijárótól 2 kilométeres a sor Győr felé kerülni az M5-ös régi M0-ás útján lehet, mert hogy az Ócsai kijáró előtt hatalmas baleset van, 2 sávot is elfoglalnak, és sok türelmet kérnek mindenkitől, aki arra jár, hatalmas a dugó. Jó, úgyhogy figyeljetek, M2-es Dunakeszinél Vác felé egy lévai rendszámú piros Skoda Felicia most hagyta el a szélső sávban a kipufogóját, emberünket úgy látom nem hatotta meg, mert végül nem állt meg. Wolf küldte nekünk, köszönjük, és Kistarcsa és Gödöllő között a szokásos helyen egyébként trafink van. Viber üzeneténket is nézem, ott minden rendben van a Viberen, a tegnapi intimitáshoz hozzászólnék, de hát jó, oké, csak a tegnapi téma az, ha már hozzászóltuk, az nekünk már egy picit, az már egy picit késő. De örülünk, hogy átgondoltad a választ. Igen, ő meggondolta a választ, és tegnap összegezte ezt magában, átgondolta, és ma elküldte nekünk. De egyébként minden oké a Viberen is. Szülői értekezete mondtam tegnap, képzeltem. Ne csinálj, tényleg? Miért nem mesélsz? Na, nincs nagyon mit egyébként. Jó, megdicsérték a gyereket is. Nem volt ilyen egyéni kiemelés, meg semmi ilyen, mindenféle dolgot kellett megbeszélni. Csak a jó érzés, amikor már tudod, hogy szülőire mész. Már voltam óvodai szülőin is egyébként, tehát nem új a dolog. De tegnap meghallgattam. Kiránduláspénz, meg ilyenek? Igen, képzeld el, ilyen. Ilyen osztálypénz, kiránduláspénz, különböző ünnepségek, évvégi kirándulás, ott alvás, tehát mindenféle ilyen izgalmas dolog. Mit hozzon, mit ne hozzon? Hát, kell még, még félfamentes rajzlap. Mm-hmm. Majd felsősen már jönnek majd a nagy sztorik, már a kicsit komolyabbak is. A kikulászt össze a piszuhárt meg. Nálatok ez a tényleg. Nálunk volt ilyen. Kedves szülők, valamelyik gyerek összekulászt a piszuhárt. Legendás történet. Legyenek szívesek, otthon beszélgessenek el a gyerekükkel, hogy ne csináljon ilyen. Nem akarjuk vagy nagyon... magyarázzák el, hogy mi a különbség a két fajansz között, tehát két fajta között. Az egyik a falra szeret, nem arra való. Igen, nem akarjuk nagyon személy exemisteni az ügyet, nem kérdezzük ki a gyerekeket, de lehetőleg otthon beszéljük meg, hogy ezt melyik gyerek csinálta. De cukik, és akkor mennek kirándulni? Majd valamikor a közeljövőbe? Ilyen egy-két napos? Két napos csak, sajnos. Egy éjszakás. Ugye? De visszamenne, hogy 2 lesz. Egy éjszakásra mennek majd évvégén. Tehát ez már ilyen évvégén. Osztály kirándulás. Évlezárós. Évlezárós. Mondták, de pont amibáztam. Egy másik szülőre torpedoztam. Pont az F6-ra lőtt, ahol volt egy hajó. Úgyhogy elsüllyesztette az egyes hajómat. Szülőkísérőt kértek? Nem, bízom benne, hogy jelentkezel. És majd mész a kis háromszög alakú, hogy hívják a hátizsákodat. Piros esernyővel. Igen. Nem. Nincs ez a szockó sztori, hogy ott menjen egy szülő. Annyira és helyes lenne. Miért? Az elsőben azért még szoktak olyat, hogy... Két tanárnő van, ők ezt hősiesen bevállalják. És elmennek ők. A zebránál. Áj, gyerekek, menjetek szépen. Mosson. Ne túráztasd a motrot! Nem neked mondtam, Laviska? Nem, hiszen ugye a gyereket veszélyezni ott lennék. Tehát én nem láttam azokat a gyerekeket az én általános iskolában, akiknek az anyja, apja elment. Viszont az anyukák hogy örülnének? Kirándulásra. Balázs. Nem hiszem, hogy rá szívesen bíznánk. Balázs. Anya, hagyd már enni. Majd vigyázz a gyerekre. Anya, szomjas vagy. Balázs. Szakadj már le, Balázsszal, én vagyok a fiam. Nem lesz. Jó reggelt, én tervezem, hogy elmegyek a gyerekosztály kirándulására. Ne tettünk rá, ne tettünk. Azt mondjátok, hogy ne. kövesd a buszt. Legyen ilyen titokban lopakodó, ilyen leskelődő szülő, aki ugyanott vesz ki szobát, leskelődik. Ne, olyan nem akarok. De miért akarsz elmenni? Mekkora gyerek? Hát 6 éves, tehát elsős. Most lesz az első olyan kirándulás. Mondjuk ezt egy naposra tervezik, tehát nem ott alvós buli lesz még, csak jönnek-mennek. De szoktak szülők kísérni nálunk, amikor például mennek hoki edzésre, akkor is megy szülő, itt segít az átöltözésben. De ez jó, az nálunk is van úszáson. Versenyre, akkor is de ez kirándulás, ez kirándulás. Hadd menjen az a gyerek, ne nyomaszd a jelenléteddel. Hogy érted azt, hogy nyomasztom a jelenlétet? Jó anya vagyok. Nincs rosszabb egy ilyen kisírcemű anyukánál, aki áll a nyugati pályaudvaron zokogva, hogy a gyerekét viszik kirándulni. Úristen, vajon visszajön-e? Tudod, mi lesz? Egyszer el kell engedni. A gyerek belőled merít. Ha látja, hogy te bátran küldöd, akkor nincs hely zokogásnak. Az iskolai busztán állnak a szülők, és akkor nagyon zokognak, mert van egy Szentendre és Kanzen kirándulás, hát azért az túlélhető. Jó, ezt elfogadom, amit mondtok, viszont az is bennem van, hogy nem lehet-e az, hogy az apukák időnként ezt könnyebben félváról veszik, mint az anyukák. Tudom, hogy mi aggódóbbak vagyunk. De az anyukák aggódóbbak, igen. És nehezebb ezt elengedni, ezt a történetet, meg a gyereket is, ugye? Igen, a gyerek leveszi azt, hogy te ehhez hogy állsz. Ha aggódsz, tudod, akkor ő is kicsit elkezd szorongani. Azt mondta, hogy figyelj, jó lesz, menjél, jól fogod magad érezni, akkor a gyerek is úgy érzi, hogy ez nem valami világ megváltó dolog. Ha térdelve állsz, és zokogsz a nyakába borul, mikor az erdőben vagy egy kocsányos töltő, fut majd, tudod, tűsarkú cipőben, és közben a sarkán gyűlnek így a falevelek meg a magkok. Mi volt az? Mi volt az, Macika? Te is hallottad? Már semmi, csak anyám lopakodik a háttérben. Na jó, de ha elmegyek... Két horkanás az, hogy jól vagy. 3 horkanás, hogy segítségre van szükséged. Hallom, 3-at horkantál már, itt vagyok. Szájadat töröld meg! Mi volt ez? Köszönöm! Igen. De az is benne van, hogyha mondjuk elmegyek egy ilyen buszos kirándulásra, és tehát jelenlétemmel erősítem a családi vonást, hogy akkor esetleg a pedagógusok is kedvesebbek a gyerekemmel, hogyha anyuka ott van, nem? Nem, mintha egyébként nem lennének kedvesek. Érted, egyébként arra gondolsz, hogy ütik vágják nem, őket? Nem, de hogy hiszen tudom, hogy kedvesek. Te leszel a nyomuló anyuka. Igen, az osztálytársai rajtad fognak röhögni. De nem csak az osztálytársai, hanem a tanár is, ezt nem meg. De akkor sem menjek, hogyha mondjuk a tanítónénik ajánlják fel, hogy lehet, szerintem hogy menjenek. Szerintem tök ciki, ha anyád a kísérő. Azt szerintem az a legcikibb. Mondom, én láttam szorongó nagymamát át. Nem viszi. Úgy értem, hogy... Ne. Én nagymamám jött velünk kirendelni. Ne legyél kísérő. A kísérőszülők azok mindig a kicsit ilyen stréberkedő, az iskolának és az osztályfőnöknek bevágódni akaró egyébként... Ne legyél ilyen. Ne ronsd el a gyereke. Hadd menjen az a gyerek. Hadd szabaduljon meg tőled egy kicsit. Hogy érted ezt? Hat éves. Van egy élete. Ne nyújt le. Hadd lélegezzen fel. Ne legyél ilyen szockó SMK-s, arra itt van nekünk az Anna, hát bőven elég. Most azt, hogy hagyjam, hogy 6 évesen elköltözzön. Hadd repüljön ki ez a gyerek, nem? Általában a túlvezérelt SMK-sok mennek, ugye, osztálykirándulásra kísérni. Úgyhogy egyébként a kutya nem kéri őket, de ők vonulnak. Mm-hmm. Vonulnak hátul is igazgatják a gyereket. Annyira el tudnám képzelni az Alitát, hogy ott áll egy hatalmas dekatonos bakancsba, így ilyen gyapjúzok, mint fel a térre. Igen, most láttál ilyenben. Hátizsák. Igen, kockás kis rövidújú ing. Elől csüngre, hogy te egy honvédségi kulacs. Egy óra, 6 kilométer. Vadul birizgálja ma a belmibot. Igen, másikod egy iránytű, tudod, egy kis bicska elemlámpa. Igen, Victorinox bekészítve. Nem vagyok ez a túrázós típus. Macsita jobb kézben. Nem, tényleg nem jó. Én nekem eszembe nem jut. Tehát, jó, de ha lesz valami, a ti lelketeken száll. Tudok hozni egy nagyon jó kis túra csákányt, tele van ilyen kis ízékkel, fémlapokkal, ilyen Zakopane, meg Magas Tátra, meg hogy hívják, Gyilkostó, meg ilyenek. Szerintem nagyon kompatibilis lenne. Használt veszem, köszi. Tényleg, készíts fel a gyereket, hogy ott alszanak? Mit mondtál? Nem, jönnek. Ott se alszanak? Nem. Hát akkor... Hú, szegény. A 6 évesen még ne legyen már ott alvós buli. Miért? Hogy ne lenne? Nem is aludt még másnál, a gyereket fogadjunk. De nagyszülőknél. De. Jézus, a legdurvább. De leellenőrizted előtte őket. Lecsákoltad? Csoki valetett őket. Óvodai barátnőnél. Barátnál. Volt óvodai barátnője, de nem aludtak még ott egy. Fiú, lány a gyereked? Fiú. Változatlanul fiú. Ja, már elmondtad? Igen, jó, hát vannak dolgok, amiket nekem többször kell elmondani. Ki tudja, hogy azóta nem volt egy nem váltó műtétje, vagy bármi. Ezek a mai 6 évesek már annyira el vannak kanászom, hogy mi van, ha közben már átmutatta magát, érted? Ahhoz még szülői engedély kellene gondolni. Olyan hamar kamaszodnak ezek a gyerekek. Ki tudja, egyik fiú, másik lány, hát mit tudom, én ezt nem tudom olyan hirtelen követni. Ne, menjen, aludjon ott, menjen, ne szorongjál ezen. Tudom, egy félre engem paranyának hív. és elfogadom, hogy valóban én vagyok a forgóban. Tudom, beszélgettünk. Mi kis abszolút hasonló. Ő mondta, hogy megy majd a vonat után kocsival, meg a busszal, hogy megyünk majd, követjük a buszt. Mondom, én előbb ölöm meg magam. Táskájába jeladó. Ezen gondolkodtam, most az egyik barátnő vett a gyerekének olyan órát, ami fel tudja hívni. Igen. Gondolkodtam én is rajta, hogy esetleg egy ilyet be lehetne szerezni, csak a biztonság kedvéért. Kicsi óra. Ráteszed, és ugye tud, van benne, nem tudom, SIM-kártya vagy valami, föltölthető SIM-kártya, és fel tudja hívni az anyját, ha bármi van. Tehát beprogramozod a telefonszámot, azt hiszem 3 vagy 4 telefonszámot be tudsz programozni, és csak azt tudja hívni, és nem is lehet más számról hívni, azt hiszem, a gyereket, tehát senki nem tudja elcsábítgatni, meg ilyesmi. Ne menj! Ha rám hallgatsz, és szereted a gyerekedet, nem mész el kísérőnek. Hát szeretem a gyerekemet, de az nem nyomasz az, hogy hallgatok el. Ne nyomasz a gyerekedet, a jelenléteddel. Hagyd élni azt a gyereket. nem így van. Ez év végéig ezt fogja hallgatni. Na, a te anyád volt ott végig velük. Hát vagy fuss előre, elkéred a túravonalat előre, és különböző állomásokon megjelent más-más álcában. Érted, bélyegző egy, országos kétsör, de ez egyik oldal, rőzseszedő anyóka. Az utolsó helyen lángos vicc, és mattacukra csinálsz, tudod, álszakálban. Fura vadász bácsi. Lelőttem egy fejátszát, nem látták, hogy hova esett? Köszönöm szépen, már mész, és mindig ránézem a gyerekre, kacsintasz egy. Nézzétek, gyerekek, mit úrja ott az avart? Hiszen most kértem utoljára tanácsot tőletek. Ott cserkel a fátán? Nem, csak az Arinta. Jó, oké, ennyi volt. Látod, mi mindig segítünk megoldani ezeket a kardinális problémákat. Ez volt az utolsó, köszönöm. De Viki is hasonló egyébként. Na, minden gyereknek olyan anyát kívánunk, mint amilyen te vagy. Igen. Most bóknak leszem. Nem, mert felkészíti az élet a gyermekségét. Már 6 évesen megedződik. Igen. A gyerek már a kirepüléssel álmodozik, hogy milyen jó lesz, ha egyszer elköltözhetek. Dögök vagytok. Tiltott adatszerzés büntette miatt 300 000 forint pénzbüntetése ítélt a Pécsi Járásbíróság egy rendőrt. Figyeljetek, nagyon jó a történet. Aki nevelt gyermekének táskájába, hasonló, mint az Anita, tett egy kép és hangfelvétel rögzítésére alkalmas tollat, hogy megismerhesse az édesapjával és nagyszülőjével folytatott beszélgetéseit. Az édesapjával és a nagyszülőjével folytatott beszélgetéseit. Aha. Ezek szerint ez egy nő volt? Nem, ő nevelőapa. Ja, nevelőapa volt. Nevelőapa. Tehát, hogy van ez, hogy ő szerzett egy tollat. Odaadta a gyereknek. Egy komlói rendőről van szó egyébként, egy kémtoll. Aha. Ez egy kémtoll. És hát bepoloskázta a saját gyerekét. Azért az? Bepoloskázta a saját gyerekét, és hát kiderült, hogy ennek a komlói rendőrnek egyébként már előtte is volt más ügye, ugyanis amikor ugye hát megtalálták ezt a tollat, és ugye kiderült a vádirat szerint, hogy a férfi célja az volt, hogy megismerje, miről beszélnek az apa és a nagyszülők, illetve mit mondanak az ő nevelt fiának. Lefoglalták ezt a tollat, és kiderült, hogy egy olyan filmet is találtak a tollon, ahol megszigyenítő eljárásról tett tanúbizonyságot maga a felvétel, melynek során a rendőrök előállítottak egy asszonyt, és arra kényszerítették, hogy énekeljen és táncoljon. Tehát a hülye úgy bukott le, Jézus, hogy odaadta a tollat a gyereknek, ezt észrevették, elvették tőle a tollat, majd megnézték, hogy milyen felvétel van még a tollon, és kiderült egyébként, hogy igazoltatás közben felvette azt, hogy ők éppen egy valószínűleg szabálytalanul közlekedő nőt megaláznak. Igen. És találtak rajta még egy felvételt, ami nagyon fura módon belülről mutatott egy szervet. Egy emberi szervet. Igen. Most hogy van ez? Lúzer. Jézusom. Hülye. Vannak ilyen kémtollak már? Kémtoll. És berakta a gyerek táskájába. Elment, ugye a gyerek a nagyszülőhöz. Lajoska, nézd meg, csak egy néni van rajta. Nézd, pucér a néni most. Nem pucér, akkor rögzít. De hova rakod a gyereknek? Föltűzted a zsebére ezt a tollat? Hova teszed? Hát szerintem, tehát odaadta neki. Lehet, hogy egyébként a tolltartóba cseréltek, nem volt benne mástól. Hát szerintem az iskola táskának a külső felébe vannak ilyen kettő vagy három tollat tartó rész, oda betűzöd. Most az, akkor viszont akkor bekapcsolod ezt a tollat, amikor a gyerek elindul ott. Ha azért bekapcsolod, és akkor ez folyamatosan rögzít. Vagy képet, hangot, vagy csak hangot. Egy picit azt a részét megért lehetném a rendőrrel kapcsolatosan, amikor azt mondja, hogy figyelj, nem tudom, hogy mi van az igazi apjánál, hogy neveli, nem tudom, mi van a nagyszüleinél, meg akarom tudni. Igen, csak hát ez a vastagon személyiségi jogokat sért. Igen, a módszerrel baj van, az meg az igazi hülyeség, a lúzerség, hogy rajta adsz egy olyat, ahol te rendőrként megalázol egy igazoltatott nőt. Tele volt a Winchester film, nem volt hova kiírni. Nem volt már több hely. Igen, most ez érdekes, hogy hogy bukott le, mert azt hiszem, hogy volt egy ilyen gyermek elhelyezési per, ahol ugye ő ezt fel akarta használni bizonyítékként, hogy mit mondanak róla egyébként az apa meg a nagyszülők, hogy kinél legyen most az ő nevelhesse a gyereket, vagy a vérszerinti apja, vagy a nagyszülők, és amikor ő bedobta ezt, akkor vették észre, hogy más is van egyébként a kép- és hangfelvétel rögzítésére alkalmas eszközön. Egy klasszik rendőr sztori, nem pedig már szegények azért ebből így megpróbálnak ki az elmúlt pár évben kimászni, hogy ilyen történetekkel szembesüljünk. De mégis nagyon klasszikus maga a történet. Rából még van egy-kettő, úgy látszik. És akkor felrakod a gyerekre, és nem is kell neki szólni. Persze, itt egy új toll, szívem, legyen nálad, ha baj van, ha tiéd kifogyna, odaadom az enyémet, kész, ezzel meg vagy. A gyerek még örül is neki, hogy van egy plusz toll. Kérdezz valamit, a nagypapa írd le neki. Ti hova raknátok ilyen tollat, hogy mit hallgatnátok ki szívesen egyébként? Ez egy érdekes dolog. Most látom már az interneten, meg lehet, van kamerája, pici, és fönt van a rögzítő gomb, azt nyomod meg a tetején, berakod rendesen zsebre, fölrakható, és tudsz kémkedni. Nem lenne jó kihallgatni különböző beszélgetéseket? Hát azért az ember a szívesen meghallgatna egy-két dolgot. Kíváncsi lennék rá, hogy a gyerek mit mond rólam a hátam mögött. A suliban? Annyira ciki a csáv. Turkál apád a kukában. Hallod apádot, megint láttam a gyertekádban, miket mesél, és a rádióműsor, és úristen, hát nem lehet könnyű. Jó, az ennyi meg átjár a szomszéd nénihez. Mondjuk, akkor te nyertél. Igen. Ezt szívesen meghallgatnám, hogy mit mondanak, nem? A békát, olyan csajbuli közben. Az egy érdekes dolog lehet, igen. Nálunk rendszeresen szoktak ilyeneket csinálni, hogy egyik este összejönnek valahol, és ott biztos, hogy előkerülünk, mi a hapsik. Nem? Hát ott nyilván beszélnek rólunk. Biztos, hogy előjön. Kíváncsi vagyok. Jaj, emlékszem az elsőre, Gyulával majdnem megfulladtam. De ez a mostani, na mindegy. A fél fogamra se. Hogy jutottunk el ide 2 percen belül? Az elsőtől. Férfiak vagyunk. Az elsőtől majdnem megfulladtam. Igen, valószínűleg én is egy ilyen barátos beszélgetést hallgatnék ki. Vagy miről beszélik a húgával, hát, amikor szóba jövök, tudod, és úgy ők úgy őszintén megbeszélik, hogy... Hogy utassalak meg, szerintem semmi újat. Tehát, hogy mindenki szerintem ő nagyon őszinte veled, ő elmondott mindent veled kapcsolatban, legfeljebb mit? Tehát, hogy zanzásítva hallanád ugyanezt. Ő szerintem tök őszinte, ő elmondja, mi a baj a veled. Tehát szerintem ugyanazt mondja a barátnőjének is. Vele ilyen értelme nincsen gond. A szemben mosolygós, hátad mögött kibeszélős, na azzal van a probléma, de szerintem Vicky ez nem ez. Na, azt gondolt, hogy őszintén vállalja, hogy őszintén, igen. Hallottad már egy párszor? Igen, úgy tűnt. Nem nagyon takarkattam. Hallottad már egy párszor rólam beszél, asszony. Vagy esetleg neked mondott olyan dolgok? Vagy ha ez volt a tompítot, akkor tényleg van baj. Nem, szerintem a munkahely mindig visszafogja magát. Tehát, hogy ő otthon sokkal jobban kikem magából igazából. Ez egy érdekes dolog, igen, amikor a gyerek elmegy a nagyszülőhöz, és akkor a nagyszülők megjegyzéseket tesznek ugye az apukára vagy az anyukára. Hát meg kifaggatják a gyereket. Meg kifaggatják a gyereket, igen. Hogy otthon milyen szokások vannak, hogy otthon hánykor kell lefeküdni, hogy mit csinál a papa, meg a mama, vannak ezek a kíváncsi típusú nagyszülők, akik ugyanakkor megjegyzéseket is tesznek ugye rád, vagy az anyósodhoz, ha elmegy a gyerek, ugye, akkor hallod, hogy rólad mit mond, hát itt azért az ellenkező, tehát a feleséged szüleihez adod, vagy a feleséged adja a te szüleidhez, akkor azért ott lehet, hogy van konfliktus. Na, még egyszeret, csoki tenni este, nem úgy van, mint a párdás. Igen. És akkor a gyerek hazajön és elmondja, hogy mit mondtak otthon a nagyszülők, vagy mit hallott? Na, még egyszer, Baci, Gyuszika, iszik még apa? Beszéld el a mamának. Igen, apád még este meghúzza az unikumos üveget minden este. Tudod, a gyerek meg kikerekedett szemmel néz. Na, hát ha találunk egy-két ilyen történetet, írjátok meg nekünk, drága hallgatók, amikor arra jöttetek rá, hogy az anyósotok, az apósotok, a gyerekeken keresztül próbál utánatok egy kicsit kémkedni. ugye, amikor odaadtátok az unokákat, odaadtátok a gyerekeket, és aztán kiderült, hogy kikérdezés, átnevelés zajlik a háttérben, mert a mamának, a papának nem tetszik, ahogy nevelitek a gyermeket, vagy baja van a menyével, vagy a vejével, vagy mit tudom én, és hát megpróbálja egyfajta átképző táborba tenni arra két napra a gyereket, és kimosni a fejéből mindent, amit papa-mama tanított, mert az ő igazsága az alapigazság. Ugye, hát ilyen mindig van egy nagyszülőnél, aki nem fogadja el, hogy nagyszülő. Itt nem úgy van, mint otthon nálatok, tudod? Itt rendnek kell lenni. Így van. Tudom, igen, hogy kupiba értek. És a gyerek hazajött, és elmesélt, és akkor szembesültetek vele, hogy történik valamiféle merénylet ellenetek, amit nagypapa vagy nagymama követett el. Papa már nem aktív, már nincs a nemzetbiztonsági aktá. A sílec már biztonságban. Igen, mondj csak Pistike, rányítsz-e még apádék. Igen. Igen. Ugye vannak a kíváncsi nagyszülők, vannak a jobban... Kíváncsi nagyszülők, és a nagyon kíváncsi. A majd jobban tudom, hiszen én felneveltem már néhányat, téged is én neveltelek, nekem ne mondd meg, hogy mit csináljak az unokámmal, nagyszülő, ugye? Uh-huh. Tehát olyan sokfajta nagyszülő van, akik egyszer nem fogadják el. És akkor megkapják a gyereket hétvégére, és indul. Indul az agymosás. Azt mondja, hogy ellenem levelitek a gyerekeket. Mesélte a múltkor ő az, aki. Na, ezt küldjetek el nekünk, jó? Drága hallgatók, ha ilyennel szembesültetek, amikor vasárnap egy nagy nyomás hétvége után elkezdett mesélni a gyermek. 0623 111 111, ez az SMS számunk, jövünk mindjárt a hírek után. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 3.9 van pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. És egy komlói rendőrrel foglalkoztunk, aki olyan érdekes dolgot csinált, hát érdekes, nem biztos, hogy ez a jó szó. Ugye egy kémtollat rejtett egyébként élettársa gyermekének a táskájába, tehát bepoloskázta a gyerekét, és aztán kiderült, ugye, hogy nem csak ott használta ezt a tollat, hanem előállítás közben is arra kényszerítettek egy szegény szerencsétlen nőt, hogy énekeljen és táncoljon. Így komlói törzs zászlósról van szó, és a lehallgatott rokonokat megfenyegette, ügy van belőle. Nyilván teljesen egyértelműen. És arról beszéltünk, hogy milyen érdekes az, amikor nagyszülők, nyilván nem mindenki, és nem általánosítva, de ugye átneveli kicsit a gyermeket, kémkedésre bíztatják az unokát, és így próbálják a menyüket, a vejüket egy kicsit leellenőrizni, megnézni, hogy otthon minden rendben van-e, jó pár találta maguknak a lány, vagy pedig hát az a bizonyos leányzó, az rendesen ellátja a fiacskájukat. És ilyenkor ugye bevetik a gyermeket, és amikor hétvégére megkapják mondjuk a nagyszülők, akkor arra buzdítják, hogy egy picit kémkedjen a gyermek, és jelentsen a szülőkről az aggódó és egyébként mindent a kezükben tartani akaró nagyszülőknek. És hát rengeteg SMS, rengeteg hozzászólás, ahol ilyenek a nagyszülők. Én azt hittem, hogy nem nagyon fog érkezni ilyen SMS, de nagyon sok. Hát, nagyon sok. Kíváncsi, hogy a saját gyerekednek milyen a sorsa, ugye, milyen az unoka sorsa, az kap rendes vacsorát, igen, amikor hazaér. Így van, a kedves kis fiacskádnak főze rendesen. Ez én Lajosom, jobbat érdemelt volna. Na, itt van egy hallgatónk, halló, jó reggel. Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, hello Bea! Na, nálad mi történt, vagy kinél történt mi? Barátnőm anyósa csinálta meg azt, valahogy nem széveli a menyecskét, és ő csinálta meg azt, hogy kisunokát mindenféle kis apró jutalommal felbuzdítva megkérdezett, hogy az ebédlő asztalnál egy csirkecombot nyúljon le, azt tegye be a kalács zsebbe, sétáljon át hozzájuk, adja neki oda, ő azt megnézi, megkóstolja, megállapítja, hogy az ehetőre át van esítve, nehogy szalmonellások legyenek a gyerekek. Atya, és hány évesek voltak az unokák, vagy a gyerekek? Elsős és harmadikos. Elsős és harmadikos, és megkérte a kis unokáját, hogy tegyen csirkecombot, tehát vegye a csirkecombot magához, és vigye át. Vigye át magához. Aztán pár házzal arrébb laknak, de azt is megcsinálta, hogy a kislánya lefényképezteti a szennyes tartót napról napra, hogy mos-e a menyecske. Nem mondod komolyan. Nagyon. Tehát akkor a férnek voltak a szülei, és a feleséget, igen, akarta leellenőrizni. A menyecskét nem szívleli, és mindent megtesz érte, hogy... És még az sem rösteli, hogy utána mutogatja a kislánynak a telefonján a képeket, hogy na látod, hogy nem mosa, pedig hát csak arra volt szó, hogy fehérek voltak, és egy kicsit nehezebben jön össze, és azért volt ott 2-3 napig a fennyes tartóban, de ez már a mamának elég volt. Hogy szegény gyerekek, és ők meg hülye mentek, és végre végrehajtották a nagymama parancsát, ők lefotózták. Hál' Istennek még ugye nem értik, hogy miről szól ez nekik, ez inkább csak egy játék, reméljük, hogy hamar abba hagyják, és akkor nem sérülnek ilyen formában. Jó kis játék. Apuka próbálja kordába tartani, csak hát a mama az elég akaratos. Ezt képzeld el, hogy ezért ez milyen érdekes lehet, hogy látod a gyereket elpakolni a csirke combokat az asztalról a zsebébe, és kiderül, hogy a nagymamának kell vinni ellenőrzésre. Akkor nem is vették észre, hanem hogy visszajött a kislány, és a rózsaszín kis kovátjának vissza zsír volt a zsebe. És kérdezték, hogy mi történt, ez hogy történt? És ő mesélte, hogy hát ezt nagyon áthatom, hogy a mamának vitte, hogy megkóstolja, hogy ők megehetik-e. Amikor ez így télesbe lement. Szembesítette ezzel egyébként a nagymamát, hogy le kéne állni? Hát már ugye a menyecske meg a mama nem beszélnek már évek óta, de a fia azt próbálja fürtőztetni a nagyit, de hát nem sok sikerrel, azért már egy bizonyos kor fölött köti az ebetekaróhoz. Amikor lebukott a kamerával, akkor kiderült, hogy elbújt a kannalóban, lemászott a kéményen keresztül, gyümölcsösnek átszázta magát hátul a veteményesben. Atya úristen, hát azért ez nagyon kemény élethelyzet lehet. Mindenkinek egyébként, nyilván a nőnek, a gyerekekkel, a férnek, aki két tűz között van, vagy hát tulajdonképpen ugye igazából nehéz igazságot tenni neki is, mert az egyrésztről az anyja, másrésztről ugye a felesége. Jó, de hát ez, hogy beszervezi hát a gyereket. Azt sem mentesíti a mamát, hogy az édesanyja, hát ez akkor is agyament. Hát nyilván, persze, hát ez nehéz. Gyerekincsem, te leszel a mama 3x3-asa. De ugye a szörnyű, hogy Bon nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy tudod, a mamának mindig igazat kell mondani. Igen. Na milyen a szennyes tartott, a fénykép ez már lesz. Van kakis gatya, most őszintén. Csinálj már egy fotótról. És megoldódni látszik a dolog, vagy még mindig ez szerint megy? Nem, ilyen csendes haldoklás van egyelőre. Pedig hát most babát várnak, úgyhogy minden tökéletes, meg működik, meg idilli, de mama ezt nem fogadja el. Mama nem hajlandó, tehát jobbat akart az ő kicsi fiacskájának. Érdemelt volna. Elképesztő. Na, majd jönnek majd a... Én nem voltam lusta mosni a pelenkát. Igen. Tumák. Köszi, hogy elmondtad nekünk be a puszi, csáó. Hello. Ki nagyon érdekes, nagyon durva SMS-ek jönnek. Nálunk a mama elővette a régi fotóalbumot, melyben a férjem az exével látható, figyeld, és a gyermekeimnek sírva mutogatta a képet, mondván itt még mindenki boldog volt. Ez tragikus, hogy belegolta, itt még mindenki boldog. Gyertek ide, gyerekek, üljetek a térdemre, megmutatom a fotóalbumot, nézzétek meg, papa, kivel volt, na ő volt az igazi. Igen. Nem a mostani, nem az anyukátok. Gyerekek, csak mondom, megint beindult ez a 8:50-es pakolás. Én ettől megbolondulok. Én ettől agyvérzést kapok. 8:48-kor ellepik az erkét, és elkezdenek pakolni. Párnákat visznek ki, nyitják, csukják az ajtót, és hátatok mögött zajlik, ti ezt nem látjátok. Gondolja, hogy neked csinálják. Nap 3:49-kor indul a pakolás. Hangyák jönnek, mennek és pakolnak, és én ezt látom. Olyan, mint egy zöldséges, ahol kirakják a gárgára. Te leszel az első vásárló. 10 után kifekhetsz a napra. Neked csinálják. Sokat szoktam kint feküdni a rádió teraszán egyébként a napon. És nézd meg, őrület van. Megérkezek a kis hangyák, bolyszerűen szervezkednek, és elindul a pakolás. Van egy vezéralak, tudom már ki a vezéralak, és vannak a herék, akik ugye pakolnak. A legbüszkébb van a királynő, ami recepciósunk, és van Attila, a délelőtti műsorvezető, aki hereként végrehajtva az utasítást, 4 here pakol. Érted? 2 here, de hát összesen ugyanígy. Érted? Mi van, ha egyébként 9-kor kerülnek ki ezek a párnak? Mondd, Anita. Nem, csak annyit akartam mondani az időpontról, hogy mivel Kitty ekkor érkezik, a királynő, aki a pakolást irányítja, ezért a 3:49-es időpont. Én ettől megőrülök. És akkor mindig így bezsonganak a herék. Jött a királynő, pakolni kell. Mi van, ha esetleg 9 órakor ez kipakolva? Elképesztő. Na mindegy. Azt szeretnék, hogy mire ti végeztek, mert minden rendben legyen, hogy ki tudjatok oda. Ja, jó, hagyjuk fel, persze magunknak. Már egyszer ültünk ki. Arra a pempőre azért sokan rárepülnének. Ne üljetek ki, nagyon jót ülni. Jó, nincs dolgod, Anita, nem kell híreket csinálni, vagy semmi? De mintha bejött volna egy új sporthír, nem? Nem csörög a telefonod? Ne vegyétek föl, megy már. Megyek már. recept csomagot jött a recepción. Puszi. Nézzük még egy-két SMS. Átmentem anyámhoz a 4 éves kisfiamért, és azt mondta neki, hogy ami itt mamáiknál történik, az a mama házában marad, mert az a mi kis titkunk. A mi kis titkunk. Téli fagyit. Egy ilyen zsebetbe is egyet, jó lesz délután. Egy ilyen kis tejberizsát még pócukolja. Tudom, hogy otthon nem adnak. Ilyen barack kis, ahol nincs majd csak a mamádnál. 6-7 éves lehettem, amikor édesapám külföldön dolgozott, édesanyám pedig levelezőn egyetemre járt. Nagyimnál voltunk két végén, majd megkérdezte tőlem nagyám, hogy anyád hol van, pasizik? Egy 6-7 éves gyerektől ilyet kérdezni. Érte nekünk egy hallgató SMS-ben. Mi elvártunk óvodás ikreim, karácsony előtt azt mondták, nem is tudjuk, szabad-e kérni ajándékot, mert a mama azt mondta, hogy elhagytál, mert már nem szeretsz minket. Úgy de szép mondat. Azt a mindenségét Zoli küldte nekünk, ugye, tehát ott is ment a hazúszítás. A 90-es évek végén édesapámat mindennek elhordtam a hátam mögött, ő pedig ezután megmutatta a telefonszolgáltató újdonságát, a hangposta szolgáltatást, ugyanis a saját telefonon megnyomtam véletlen a gyorshívás gombot a zsebemben, és felhívtam a tudtom nélkül, miután kibeszéltem őt, nem tudta felvenni a telefont, ami így hangpostára vette minden szavam. Ezt én nem értem. Mi történt? Véletlenül keresztnál a szemem, mire véget végig olvasom. A hangpostán rögzítette a teljes beszélgetést, amin kibeszélték a mamát. Ilyen véletlenül fölhívta a zsebből, zsebtelefonálás, de ő nem tudta fölvenni, ezért föl, ugye viszont a hangpostáján rajta volt a teljes beszélgetés. Hallgatni azt, hogy a szemét Roger. Igen. Anyáméknál volt a gyerek karácsony körül, és anyámékkal írták a karácsonyi kívánságukat, azt írták bele többek között, hogy Jézuska szeretném, ha apu és anyu újra összejönne. Persze anyám diktálta neki. A feleségem elolvast, és azonnal levágta, hogy muterék diktáltak neki, de azt hitték, hogy én is benne vagyok, roppant gázolt egyébként. Igen, mert az egyik sor az volt, hogy papa, ebben most ne szólj bele. Nagyon kemény, sokan kémkennek egyébként. Jó reggelt, a kislányomnak most vettem egy GPS-es okosórát, amely SIM-kártya is van, és le lehet hallgatni távolról a tudta nélkül. Nem visz rá a lélek, hogy kipróbáljam. Ezt bal küldte nekünk. Majd eljön az idő. De csak bátorság, menni fog. Na jó, hát érdekes SMS-ek vannak, igen. Nálunk a mama elővette a régi, ja igen, a fotóalbumot, azt olvastam, csak többször megjött, igen. Hál' Istennek a világ legjobb anyósa az enyém, nem üti bele az órát semmibe, a gyerekekkel kapcsolatban megkérdezi, hogy mit lehet és mit nem. Szerencsére az anyukám is ilyen értelmű. Most is itt ül mellettem, és rohadtul figyel. Nem, azt hittem úgy folytatódik, hál' Istennek a világ legjobb anyósa az enyém, két éve eltemettük, azóta nagyon csöndben van. Azóta már kevesebbet szól bele a dolgok. Se kell menni hozzá. Na jó, van 4 perc, pontosan 9 óra. Állítólagosan jött valami cucc, amit le tudunk tesztelni. 9 óra után megérkezett ez a tojásütő, vagy mi, amit tudunk tesztelni? Megjött egy tojásütő. Nagyon jó. És azt még leteszteljük. Tegnap már nézegettük, ugye? Azt hittem, Anita jött vissza. Egy Eggmaster, ez a neve. Eggmaster. A tojásmester. És ugye azt mondja magáról ez a termék, amit tesztelünk, hogyha nincs időd a nagy rohanásban tojássántot, tehát hogy finom reggelit összeütni a családnak, akkor vedd meg az Eggmastert, és minden megoldódik. Van egy masszőr, akinek a neve pont így van elmondva a telefonomban. Eggmaster. Igen. És ügyes a kezem. Nagyon vágott szemű, kicsit tájharcos. Xiannak hívják is Eggmaster. Őrületes dolgokat csinál. Na, szóval, hogy tesztelünk 9 óra után, beüzemeljük ezt a kis képet, és megnézzük, hogy valójában tudunk-e rajta jó kis rántottát csinálni, vagy egy újabb ilyen top shopos félig meddig kamu termékről van szó, és semmire nem használható. Én hiszek benne, mert a fotók nagyon, nagyon biztató. Majd meglátjuk a bizonyítékot, azt nem értem, hogy a tojás rántotta nagyon hosszú elkészítési idejét hova akarod lerövidíteni. Igen, mit lehet ezen fogni? Na, mit lehet ezen fogni? Nem vagy kipróbálni. Na mindjárt megnézzük. 3 perc van, 9 óra itt vagyunk. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk minden reggeli hallgatónak. Itt vagyunk a Rádió 1-en. Hello, drága hallgatók. Gyönyörű időnk lesz ma, marad a jó idő, marad a koranyári, májusi időjárás. Sőt, hát tényleg okunk nem lehet panaszra, mert hogy egész héten ilyen idő lesz. Vasár már 22 fokot mondanak. Így van. És már amit mond? Már ugyanaz, mint tegnap. Kicsit észak-észak-nyugaton felhősödik, de egyébként gyönyörű. Gyönyörű szép idő lesz, úgyhogy lehet menni a szabadba. Nagyon szép idő van, csak jelzem a kollega nőknek, akik jönnek be még ilyen térd alá érő cuccokkal, hogy nem kell, ne öltözzetek túl, teljesen felesleges, indokolatlan már ez a túlöltözés. Így van, pontosan így van. Az nem szép, nem jó, úgyhogy egyáltalán nem jó. Szoknyák, áttetsző blúzok. Ez egy annyira kegyetlen dolog, nem? Hogy mi férfiak, ennek ki vagyunk téve a kísértésnek. Igen. Nem, tényleg, ez olyan nehéz. Ez egy nehéz dolog ez, mert a nőket nem zavarja, te bejössz egy farmerban, nem nézik meg. Most egy csaj fölvesz egy jó farmert, jól áll a fenekén, meg van rajta egy jó cucc, akkor azért az úgy... Megy a forgolódás. Ugye, hogy azért úgy mindig ott van az ember fejében. Mindig ott van a kis ördög a válladon, ott mindig próbára vagy téve. Igen, de cipeljük a sírig ezt a szörnyű keresztet. Vállaljuk a terhet. Jó, amikor az is szánalmas, hogy az előbb egy fürdőruha bemutató volt a tévében, és mindenki így jó, egyébként a fiúk közül. Te a nagyot, mi arra felé föl-föl néztünk rá. Ne, csak Zsül nézett el valamerre ilyen. Na jó, de most házasodik. Elmerengve, de hogy is. Te már a hétvégére gondoltál. Láttad az újlipótvárosi polgármester hivatalt magad előtt, hogy bemész a 26-os házasságkötő terembe a 43-as turnusban, a 2:30 és a 2-es között pont beférsz a két műanyag rúzsával, a meleg vízzel és a néhány darab pogácsával. És kimondod a boldogító igent, és aztán rájössz majd, hogy még lehetett volna választásod. Elfuthattál volna. Mondhattál volna bármit. Kedveset sétál melletted ezzel a 300 temetői dáliával. Igen, mentek le Újpest város központ, hogy fölüljetek a metróra, és hazamenjetek az esküvő után. De előtt ezért még beugratok a Fornettihez. Fornettinél nyomtok két szilvástáskát, néztek egymásra, és lemondóan néztek egymásra, és te is nekem, én is neked, és a beletörődés kicsit izzadságszagú hangulatával ültök majd a műbőrmetrő üléseken. Néztek hogy... egymásra szerelmesen, aztán azt mondod neki, adol még a kepitből. Vagy kő neked mind. Vagy netán szomjas, vagyis megicod. Na, tesztelünk terméket? Mehet. Ugye, hogy mi hogy lázva tudunk hozni mindenkit. Hát? Hogy megalapozzuk az esküvői hangulatot. Na, most viszont terméktesztünk van, egy ilyen rovatunk, és egy hallgató küld nekünk valamit, amit látott egy reklámban, vagy esetleg megvette, vagy szeretne, hogy leteszteljük, vagy e-mail formájában jön egy levél, hogy kérjük be ezt, vagy azt, és teszteljük le, mert hogy látta a reklámot, és esetleg csatolja, akkor mi utána járunk, és leteszteljük. Na, Eggmaster. A jó kis Eggmaster, ami azt mondja, hogy a reggeli rohanásban szeretnél azért reggelizni, és készíts könnyedén egy finom, meleg reggelit. A reggeli tojás csak a kezdet, legyen inkább ez egy finom burító, egy tekert pizza, vagy inkább valami különleges desszert. Ez többé nem akadály, mert néhány pillanat alatt asztalodra varázsolja neked a tojásmester. Hogyan? Védj néhány tojást, üsd bele a tojásmesterbe, és nézd meg néhány perc alatt, mi készül belőle. De jó! Az első használatkor a védőcsomagolás egy része leéket, ez nem okoz problémát a készülék használatában. Nem ártalmas, és hamar eltűnik, tehát ne együk meg az első rántottát, amit csinálunk. Na, azt mondja, hogy igen, az első sütés-főzéskor az étel általában nem sikerült tökéletesen. Ez biztató. Nagyon biztató, hogy igen. Olyan, mint a vok a kínaiaknál. Először kiégeted, ja, így van. Érted? Ez palacsinta is odaég mindig. Na, az első tessék, néhány sütés. Az első néhány odaég, aztán már onnantól kezdve. Működés közben a főzőtartály felmelegszik. A készülék gőzt is kibocsáthat magából. Ez normális jelenség, minden, mindig használjon kesztyűt, vagy edényfogót. Fogadjunk, hogy van rajta egy speciális szilikon réteg is. Ha megfogsz, akkor természetesen nem fog megégni a te kis kezed. Szóval, képzeljen el mindenki maga elé, aki ugye nem lát most bennünket, egy henger alakú, igazából egy ilyen Turmix géphez hasonló kis Eggmaster. Így van. Ugye ez egy henger, Júli már itt prezentálja is. Mint házi, ami úgy néz ki tényleg, mint egy hosszú, kis vékony kis Turmix gép, ég rajta egy zöld világítás, egy kézben elfér, megemeled, tényleg olyan, te rá kéne tenni egy tetőt, és összeturmixolná azt, amit te beleraksz. De ez nem éghet, az azt jelenti, hogy kész a kajánk. Nem. A zöld az azt mutatja, hogy most vagyunk a sütési, vagy főzési hőmérsékletnél. Ja. Na figyelj, használ, helyezze a készüléket sík, stabil felületre, igen? Csatlakoztassa a hálózati áramforráshoz, és hagyja 10 percig melegedni. Még volt. Némi füst jelentkezhet, de ez normális jelenség. Így van. Még úgy, hogy nincs is benne tojás. Jó? Húzza ki az áramból, majd hagyja lehűlni a készüléket teljesen, ezután a fent leírtak szerint tisztítsa meg a készüléket. Ja, értem, tehát ez egy ilyen előmelegítés, uh-huh. Tisztíts ki, és utána már főzhetsz benne. Túl vagyunk rajta. Na. Üssön bele 2 nagyobb tojást a tartályba. Teljesen főtt tojásoknál a főzési idő kb. 6-8 perc, a lágy tojások esetében öntsek el tojásokat, 5 perc a főzés. De mi nem rántottát akartunk? De most csináljunk egy rántottát. Nem. Egy kuki alakú rán, ami ilyen hosszú rántottát akartunk csinálni. Nem, mi 2 tojásból egy klasszikus meleg reggelit szeretnénk készíteni. De most ő azt mondja, hogy főzi. Nekem mindegy, mit csináltok, csak nézzük meg, hogy működik-e. Fordítási hiba lehet egyébként, mert főzésről is, meg sütésről is beszélnek, de szerintem egy kicsit már ezzel felvértezik magukat előre, tudod, a panaszokat. Benne volt egy főzés. Aha. Na, ütöm. A pátiga az csak kivételhez van, Juli. Ne tedd bele, azt ne süsd bele. Tehát most tulajdonképpen János ugye azt csinálja, hogy ebbe a Turmix gépen, kis tánc után, beleüti a tojásokat. És... Ez magától megsül, és kész a rántotta? Ezt fél. De miben más egyébként, mint teflonnak csinálni? Ez egy teflon szerkezet belülről, amit melegítenek elektromosan, tehát én a nagy Jedit nem érzem még benne. Aha. Egy tojás, jó. Dobjál egy kis sajtot, okay. Vagy valamit. Na, dobjunk bele sajtot. Dobjál sajtokat bele. Gyerünk, meg közben fő az első tojásunk. Igen, vagy szerintem inkább sül. Most beleraktál egy tojást. Mehet még egy tojást. Asszisztensemnek. Na te rántottát egy kicsit tudod kevergetni közben, meg azért alá kirítesz egy kis hagymát, szalonnát, tehát hogy teszel alá dolgokat. Azt írja, hogy ne keverjük el a tojásokat. Jó, nekem csináljuk azt, amit mond. Második tojás, rakd bele. Igen. És... Ebből látom, hogy mi lesz. Egy sótlan, rossz ízű, ehetetlen valami. Benne van a második tojás is. Igen. Igen. Még sajtot neki. Egy sajtot bele. Legyen íze. Ha így szereti ez a srác, hát legyen jó. Hogy... Kaloriadús. A pálcikát bele kell dugni, azt írják, mert különben nem egyenesen fog kiemelkedni, hanem tekergőzve szétszakadva. Tehát már közbe dugd bele a pálcikát. Ugye fölülről, mint egy vattacukornál, belerakod a pálcikát. Ne, csak tedd bele. János belerakta a pálcikát. Nem keveri meg. De akkor se. Na, benne van, és ezt itt tartanom kell az ujjammal, amíg megsül. Az jó. Atya Isten, most megmondom, hogy egy értelmetlen, mindenféle funkció nélkül ellátott, teljesen baromság. Csak úgy tudod megsózni például, hogy a tetejét sózott, tehát belül sótlan lesz a maga. Folyamatosan sózni kell. Igen, abból nem lehet baj. Beteg. Igen, Jani Oliver írja nekünk, szóval a Jani Oliver. Johnny Oliver. Na, hogy állunk? Aha, figyelj, a pálcika egyébként kezd így beleállni. Most vagy azért van, mert nagyon erőteljesen beledöftem, vagy azért, mert tényleg sül. De mindenféle előbelegítés nélkül kb. 3 perc alatt csinálok rendes teflonban egy rántottát, de tényleg. Uh-huh. Tehát nagyjából ott tartok, hogy már tálalok. Aha. Ugye, és azt mondom, ülj az asztalhoz, gyere már, ülj már. Benni, ha nem kész, akkor megyek. Majd én megeszem, ha ide. Igen, és már a íziből, a serpenyőből megfalatoztad. Ennyi amúgy a... tagad. Jó, mi történik? Igen, és a tojás is sül. Sül a tojás? Kezd összeállni? Aha. Jön fel. Tehát, hogy azt egyébként jelezték, hogy amikor elkezd egy sülni, akkor egy picit megkezd dagadni, és a végén pedig így kitüremkedik a nyílásból. Ezt a büdös életben nem vesszük ki belőle. Csak mondom, hogy ennek az eggmesternek ez volt az első és utolsó sütése. Igen, azt mondja. Már látszik, hogy a fehérje szépen rá van égve. És akkor ez már így, mint egy ilyen nagy ilyen tojás pénisz, így kiszeded, és akkor így leharapod, mint a vattacukrot egy ilyen pálcikáról, leeszed a tojást? Hát tulajdonképpen igen. De ennek mi értelme van? Hát, mert ez egy új trend. Ez egy új trend. Fogod a pálcikával, és körbe rá. Ja, és akkor mész a gyerekkel az iskolába, és azt mondod, itt van a tojáspálcikád, ülj be apád kocsiába, azt edd meg, míg beértek az iskolába. Balázs, köszönöm még egy tojásos kalippót. Úristen, ennek semmi értelme, de tényleg. Tehát ez teljesen értelmetlen. Az a baj, hogy mindig eltolja oldalra, mondja, elmegy mindig a pálca oldalra, tipikusan ilyen de akkor viszont tartsd állandóan. Körülbelül ott tartok, hogy mosogatok. Tehát már megvan a tojásrántottam, mosom el a serpenyőt, és teszem helyre az edényeket. Sül, már a bringán ültök, csak mondom. Már ülünk a bringán, igen. El is indult. Amúgy sül. Még piros. A sűrű egyenlős állat, ami... Fiat, de nézd meg! Nézd mennyire meg. Adják? Hogy adják ezt, Juli? Mennyi volt? Reméljük ingyen. Hát ezek után gondolod? Nem mondunk sok jót a termékről. Jaj, de aranyos tőlük. Igen. Hogy nem hoznak minket olyan kellemetlen. Kazi kérdezi, hogy Benke Laci bácsi rakta bele egy kis C-vitamint? Nem. Benke Laci bácsi velőt adna hozzá, némi vaníliafagylaltot, és egy icipici pacal csak a tetejére, és mindezt egy ilyen avokádó mártással fagyitortává alakítaná szerintem Benke Laci bácsi. Imádjuk egyébként. Kedveljük. Így van. Na, zöld, mit látsz? Zöld már az elején a lámpa. Nem baj, ha mondasz valamit. A lámpa a zöld, abszolút. Az a baj, hogy igazából nem tudok semmi olyan számolni. Füstöl, és egyébként türemkedik kifelé az egdik. Most nő! Most elkezdett nőni. Aha, most nagyon nő, csak én azt nem tudom, hogy ha kitüremkedik belőle a lágy része, akkor az hogy fog megsülni, mert ugye egy idő után ezt a sütőteret elhagyja a dagadó tojás. Igen. A bemutató videón az van, hogy egy ilyen szép, hosszú, hát ahogy te mondtad, mű kuki jön ki belőle, aha, na most az nem fog kijönni, mert alakul. Tényleg szét fog folyni. Én kérdezi egy hallgató Viberen, és tökéletes ének, szóval most vagyok ott, hogy én már az edzőcipőmet lemostam a mosogatóba, ha salakmentesítettem. Tehát bár igen, beraktam a cipőmet a mosogatóba, elmosogattam innen, de még a salakot lemosom a cipőmről, hogy menjek edzeni. Tehát nagyjából itt tartok, igen, de nagyon jó. Most már nem vagy éhes. Nem, és itt a két gyerek már konkrétan a haját kitépi, hogy egyen valamit, ordibál, a kicsi veri a konyha szekrényt, hogy nagyon éhes, a nagy már üti a tányért, hogy nagyon enne. Én már kinyitottam a lányomnak egy vagdalkos konzerv. A biztonság kedvéért. Anya ilyenkorra mindig kész van. Ugye, Vikét már megpróbál valamit rendelni, mert ez abszolút nem lesz ebből tojássántotta. Aha, jó, ez egyértelmű bukó. És a tetejét akkor süsse meg egy öngyújtólánk a lángjánál, vagy mit csináljon? Mert hogy a tete az továbbra is nyers amúgy. Na mi van, Juli? Annyira tudtam, hogy ez az ára. Annyira tudtam, aha, hogy 9999, de akciós a 6000-ért elviheted. Annyira tudtam. Jó, hol? Mondom, hogy nagyon jó serpenyőt lehet kapni teflont 2004-ért már. Ami más. Azt írja valaki, hogy ennek valószínűleg az a lényege, hogy elektromos és kocsiban meg tudják csinálni, például kamionosok. Akkor nem 220-as csatlakozó lenne a végén, csak mondom, hanem szivargyújtó. Nem? Hát az átalakítható, gondolom, hát, nem? Biztos, hogy van benne, csak ha én arra fejlesztenék, akkor azért lenne egy ilyen opció benne. Hát ez arra jó, hogy tényleg túrázol a Bakonyba, ennél egy ilyen tojássántotán, bár ott, és akkor ott áram közelébe kerülsz valahol egy vendégházba, és akkor megcsinálod, ha nincs serpenyő. Nem. Jó, nálam ez perec, tehát nem, én ezt nem adom meg. Szerintem ennek meg az az értelme, hogy ne értelmes dolgokra költsék a pénzüket a nyugdíjasok. Tehát van, aki azt mondja, hogy kicsim, Isten éltessen a 40. születésnapodra fogad, de ezt az Eggmaster. Pöcspumpa! Igen, tényleg. Nem, hogy az most a mocskos szádat, te! Atya úristen. Hát tényleg, hát óvatosan. Benne. Most hogy állunk, mert hogy lassan egyébként mondom. Tehát... Alakul. Tehát ez alatt egy háromfogásos vacsorát megfőzök. Nyers a tojás, hát nyers. Hát szedd ki a pálcikát. Még nem tudod. Isten, nem tudod, hogy nyers. Isten. Kiszedni. Nem tudom kiszedni. Tehát, hogy így egyszerűen nem jön még ki a tetején semmi. Várjál, köpülöm vele. Tehát kicsit keverd meg. De tényleg, lerakod a gyerek tányérje egy ilyen pálcikás rántotta? Ha? Maga az ötlet egyébként jó, a gyerekek biztos, hogy imádnák, ha így adnád elé a rántottát, csak nem fog működni. Szedd ki belőle. Nem tudom, akkor így jártál! Hülye gyerek, majd is majas kenyér van. Szala írja, ennyi idő alatt már kulabá is megszületett. Bőven gyerekek, hát ennyi idő alatt megettem, megemésztettem a rántottámat, amit hagyományos módon csináltam. Hogy, mit látsz? Hát semmit, a teteje továbbra is lágy, tehát hogy... Aha. És most öntöttük ki. Lágy a teteje. Akkor húzd ki a pálcikát, most már eltelt egy 6-8 perc. Ne bóckodj. Eggmaster. Így van, na kiváló, kijött a hurkapálca belőle, végre visszakaptuk. A tojás nyers benne, inkább lágy tojásszerű a tojás. Így Feri van. Elkezdi szeretelni a hurkapálcából, mint hogy kiöntöd a Turmix gépből a cuccot, és hát ilyen lágy tojásszerű képződmények hullanak ki alien-szerű formában az Eggmasterből. Aha, nem annyira sikerült. Jó, ugyanakkor jelezték, hogy az első néhány sütés, illetve az első sütés nem biztos, hogy sikerült. Szerintem akkor ez azért van, azért nem sikerült, mert hogy ez az első sütés. Juli, semmiképpen ne vigyük ezt vissza, mert ha húzunk karácsonykor, akkor valaki ezt kapja tőlem, jó? És akkor, hogy meg is vagyunk. Én nem megyek el vásárolni, én nagy szeretettel fogom ezt valakinek adni, akit én húzok karikor. Jó? Teszek, nagyon veszek jó. Mellé még egy 6 doboz tojást. Az alja beleégett. Beleégett az alját. Jó van, Feri, ne dobd ki, légy szíves, majd a hurkapálcát, mert jó lesz évelők mellé. Nem, te viszed azt a Eggmaster tabolt, te csinálsz valamit, én ismerlek. Te már arra szemet vetettél. Így van, találkozunk a Balseben. Abba beszéljünk, Juli. Ugye a tisztesség kedvéért csináljunk már még egyet a reklám alatt. Hát, ha kijön. Hát, ha nektek van ebben ennyi tőlem, itt állhatok, délig is süthettek. Azt írták, hogy az első lehet, hogy belepsül. Ezt mondtam egyébként az előbb, hogy lehet, hogy a második egyébként tökéletes lesz, és sok sikert! Jó, a korrektség kedvére, bár nem műsorban, mert mindenki tökön szúrja magát, de műsoron kívül csináljuk meg. Jó, csináld meg akkor. Hazaviszed a maradékot, ami kiömlött, János, szerintem te arra, amíg azért délben egy kis kenyérrel befalom. Egy kis serszlivel szerintem te arra ránéz. Összekeverem majd a műzlével, amit kaptam tőled, amiben túl sok volt számodra, nem is tudom micsoda, az almakocka, és leöblítem majd a szemétből kivett is tejet. Jó, van, ez szerint egy állj neki nyugodtan, mert tényleg ne várd meg a delet. Na jó, oké, hát... Több olajat neki, azt írják a hallgatók. Persze, ez nem az olajon ment el. És nyilván NASA fejlesztésből maradt vissza. Engem. Játszunk egy háromsugrást a hírek után. Jó, bármi olyan reklám van, termék van, nem kell, hogy megvegyétek, csak küldjétek el nekünk, ahogy ezt is tette egy hallgatónk. Nagyon-nagyon szívesen teszteljük le, és beszélünk le mindenkit a vásárlásról. Vagy pedig, azt mondjuk, hogy jó a termék, vegyétek meg, és abszolút működik. Ha van ellenségetek, akkor neki az Eggmastert. Jó, nagy szeretettel. Tudjuk ajánlani. Reggelig, mamának, papának, addig se kémkednek utánatok. Egyértelmű, hogy az elbukott, de a tisztesség kedvéért csinálunk még egy próbasütést, hogy hát ha a második, az már gyönyörű lesz. Jó? 5 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 9 óra után vagyunk pontosan, 38 perccel, hello mindenkinek, hát itt még zajlik a tojáskészítés, tehát gyerekek, samsztalan. Ezt engedd el úgy, hogy van, ez nem működik. Júli csinált egy második főzést, csak hogy tényleg korrektek legyünk, mert mondta ki, az első nem sikerülhet, de szent meggyőződésem, hogy ez így van. Ez nem fog menni. Nem mozgass, Júli, az egyébként nem mozgass. Nem mozgass. Én meg? Nagyon-nagyon. Jó fejek vagyunk egyébként. Jó, meg mondjuk a szélsz is szólt, hogy hát ha lendő ügyféről van szó. Nem, ezt nem adjuk el ezt a rovatot. Itt könyörtelenek vagyunk. Itt mindig megmondjuk az igazat. Lát, sokan megbuktak. Nem, ezen. Sokan akarták értékesíteni ezt a rovatot, de ezt nem adjuk. Tehát ezt teljesen őszintén csináljuk. Na, itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Hármasugrás játszunk. Jó reggelt kívánok. Szabó József vagyok. Jó reggelt. Hát ezt így elsőre nem mondtam volna meg, hogy olyan szerintem, hogy egy nő van a vonalban. Jaci, ne arra, úgy bocsánat, de annyira... Semmi van. Hello, jó, honnan hívtál minket? Győri barát mellől. Győri barát van, most egy kicsit izgulok. Izgult? Hát az nem baj, az benne van, persze, csak a hangod olyan volt. És mivel foglalkozol Győrben, mit csinálsz? Biztonságért vagyok a nagy gyárban, autóiparban. Az autóiparban vagy biztonságért? Igen. Aha. Autóiparban vagy biztonságért. És hát a győri autó az? Az, bizony, igen. Igen, a Porsche, tudom, abszolút. Így van. Nem, az. Az ötkarikás, nem? Az. Igen. Igen, három, fölül kettő, alul. Tudod? Na figyelj, szoktak menni a válaszok egyébként? Szoktak menni a válaszok, Jacikám? Tudod, szoktad hallgatni ezt a rovatot, és jól mennek? Megvan a nyakbalkasztó, ez volt az első kér. Igen, milyen jó lenne. Van segítség? Ja, játszom, egyedül játszol. Nincs, egyedül játszom. De biztonsági őrök, okosak. Na, menni fog, persze. Olvasgatni. Mi az, ami megy? Irodalom, töri, sport, zene, film, mit szeretsz? Hogy mi lenne a jó? Zene. Milyen zenét hallgatsz, Jocikám? Pop slágerek. Pop slágereket hallgatsz leginkább. Én Joma. Tessék. Na, ez az. Angel Mama. Jennifer Lopez az Angel Mama-t kedveled. Igen, ismered. Van egy jobb a kedvencem. Imádom Jennifer Lopez-t. Na, nem áll. Első kérdés, ki énekli az Angel Mama-t. Igen, na figyelj. Így szóval az első kérdés nem lesz nehéz. Azt mondja, hogy hányadik helyen áll a magyar labdarúgó válogatott a VB selejtező B csoportjában? Hát hittem az első. Nem. Hát, hogy kikaptunk a portugáloktól. Nem. Nem nézem focit. Hát akkor mondj egy másikat. Hát ha nem első, akkor? Akkor második. Így van, de nem. Ha nem második, akkor? Akkor negyedik. Ha nem negyedik, akkor? Harmadik. Így van. És tudja. Ha nem második, akkor tudja. Nagyon szeretem, hogy átugrottad. Nem második, egyértelmű, hogy negyedik. Jó, figyelj, ez megvan, Jocikám. Hát ez csak így tovább. Megyünk, nem? Igen. Melyik városban játszódik az Operaház Fantomia című musical? Tessék. Mondj egy város. Zene. Budapest. Ha nem Budapest, akkor? Segíts egy kicsit, európai. Mondj egy másik várost. Magyar? Nem. Európai legyen. Akkor Bécs. Ha nem Bécs, akkor? Menjünk egy kicsit balra a térképen. Moszkva. Ja. Nyugatra. Vagy igen. Hát nyugatra. Kicsit nyugatabbra. Kairó. Kairo. Ne, ne, ne, ne, a Jani tudod mi. Menjük egy kicsit északnyugatabbra, felfele és nyugatra, balra és felfele. Van ilyen felvágott is. Igen, van ilyen felvágott is. Páris. Mortadella. Jó, cike, nem szabad megállni. Ezt menni kell tovább szintem. Tehát ez, ugye? Igen, így van. Ne, ne, ne, semmiképpen ne álljunk képen. Hogy nevezték a NATO ellensúlyozására létrehozott kommunista védelmi szervezetet? Kik voltak ők? Ajjaj. Szintén egy város névből. NATO. Pixar. Tessék? Pixar. Mi, ezt most nem értem. Pixel? Nixon? Nem. München. München. Ja, nem. München. München. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Nem. Ez egy má... Nem. Még egy kicsit feljebb. Brüsszel? Brüsszel. Hol? Támad? Ja, nem. Nem. Hol? Folyamatosan. Megint támad Brüsszel? Nem, nem Brüsszel. Nem. Milyen szerződés? Segítünk egy kicsit. Szerződés, oké, meg lesz. Volt a NATO, és volt egy szerződés. Jani is mondta, hogy valamilyen szerződés. Abban a csíkban gondolok, hogy ahol mi vagyunk. Igen, csak fölöttünk így elindulsz fölfele. Budapest fölött? Igen. Göd, szob. Meg lesz, mert összerakjuk, most már összerakjuk. Menj följe, másik ország, és egyenesen indulj el fölfele. Tarjáni szerződés. Menj át Csehszlovákián. Igen. És ott följebb, ott kik vannak? Most nem vagyunk velük annyira jóban, mert most magunkra haragítottak ők. Lengyelország, nem? Nagyon jó, de nem lengyelországi szerződés? Hanem. A főváros a lengyereknek fáját. Nem. Van egy ilyen tevékenység, és ruhákat szoktak így összeölteni. Mit csinálnak a ruhával? Vasal! Megvarják. Marsó, marsó, marsó. Igen, jó van. És Csonzi nélkül megvan. Megvan a Rádió 1-es ajándékcsomag. Á, de jó, nagyon jó. Megdolgoztál érte? Köszönöm. Rádió 1-es bögre, nyakbalkasztó. Oh. Egy csomó mindened lesz, Jocikám, jó? Nagyon jó. Nagyon örülök neki, köszönöm. Na, várj, még nem úszod meg, még adunk valamit, ennyire rendesek vagyunk. Figyelj, hallgass meg, ezt adjuk neked. Az önnyereménye egy Bieber páros belépő április 8-ára az Aquarium Klubba. Új. De jó, nagyon örülök. Hát persze. Várjál, ki mondta? Ide valaki kimondta a nemet. Bieber's nagy lemezbemutató koncert lesz, és erre tudsz valakivel elmenni. Jó? Imádom, a nővéremet el fogom vinni. Hát, igazi úr vagy. Ennyi. Igen, vidd el, érezzétek magatokat jól. Jó? Köszönjük. Vigyázz, 4 jegy van, tehát ketten kevesen vagy. 4-et adunk rá, lesz. Megy a sógorom is. 4-et adunk? Hát adunk 4-et, legyen 4. Jó, küldjük akkor 4-et. És jelezték, hogy a Széchenyiben termet neveznének el róla. Nagyon jó lenne. Jocikám, jó munkát neked a Győrben, küldjük az ajándékcsomagon. Köszi. Szia. Hello. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Ugye elmondtam, hogy hogyan lopom a tejet a kollégáktól, és belementünk kicsit a szelektív hulladékgyűjtésbe, illetve munkai lopásokról is beszélgettünk, és arról, hogy lehet észrevétlenül tökére fejleszteni úgy a tejlopást másoktól, hogy senki ne gyanakodjon, hogy fogyott az aptejéből, a rizstejéből, és hát minden éből, amit a hűtőbe tett. Ez volt az egyik témánk, a második pedig a kémkedésre rávett gyerekek, mert hogy egy komlói rendőr lebukott, hogy egy lehallgatás alkalmaz ezt közt rakott ugye a nevelt gyermeke táskájába, hogy kihallgassa a nagyszülőket, és hát lebukott, aztán kiderült ennek a komlói rendőrnek más ügyei is annak. Viszont arról beszéltünk, hogy milyen érdekes az, amikor a nagyszülők idomítják az unokát, hogy kémkedjen a szülők után, és ráveszik arra, hogy jelentsen. Azt gondoltuk, hogy nem lesznek nagyon ilyen történetek, és nem találunk ilyet, de nagyon sok hallgatónk szólt hozzá, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Good morning. Reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na már is hívjuk a napforgatóját. Aztán elbocsúzunk. Nem, már tegnap sem. Nem. Sajnos nem ő írta az SMS-t, nagyon jól be is olvastunk. Nálunk a mama elővette a régi fotóalbumot, melyben a férjem az exével látható, és a gyermekeimnek sírva mutogatta a képeket, mondván itt még mindenki boldog volt. Szenzációs. Van egy nyereményünk, hát ezt megmutatjuk azért, tehát a független hát a hal minket, csak nem tudta fölvenni. Az önnyereménye egy két fő részére szóló belépő az április 5-e és 9-e között megrendezésre kerülő Konstruma otthonteremtési kiállítási csokorra. Jó, hát ezt majd elküldjük neki. A nap hallgatóját nem tudom nevesíteni, mert nem írta alá, de a száma megvan, felhívjuk, elérjük, és ezt a jegyet mindenképpen megkapja. Úgyhogy ezt nem buktál. A Rádió 1-es ajándékcsomag az nyilván ugrott. Ha valaki nem veszi föl, és nem mondja, hogy egy reggeli show, akkor vége a történetnek. Na, hát sokan szerették egyébként Jocit. Imádták. Igen. Sokan szerették is, igen. Hát van, aki nem tudta ezt lenyelni, hogy egy picit segítettünk. És azt írta, hogy milyen genyák vagytok, hogy szemetetek. Persze csak azért, mert csaj volt. Igen, Joci. Joci volt. Joci egyébként. Nem, Joci. Igen. Na, per kellett egy kicsit szerintem. Szerintem érthető volt a, segítség. Szép idő van. Nem sikerült a második próbasütése, csak nem, mondom. De hát nem. Eggmaster az Segmaster lett, hogy írt egy hallgató. Köszönjük szépen, leszerepelt, úgyhogy lemaradt az esbetű, írta nekünk valaki Viberen. Igen, ez sajnos nem tudjuk megadni, úgyhogy ez a termék, ez nem ment át a tesztem. Meneküljetek, vigyázzatok. Semmi értem hazavinni. Viszont ötletet küldjetek, hogy mit teszteljünk még. Igen, ha láttok reklámot, linket, nyugodtan YouTube-ról mindenhonnan beszerezzük, megvesszük. Most van egy nagyon jó, Zsül mutatta, ilyen felfújható, ilyen, nem is tudom, ilyen párna jellegű dolog, amire egy ráülsz, leteszel egy ilyen 2 literes víztartályt, belerakod a csövet, és úgy ülsz benne, hogy ez közben gőzölgeti a testet, és egy ilyen hordozható gőzkabin. Én ebbe beleülök, ha megszerezzük. Kilógat kezed, olvasod az újságot, és akkor ott nézelődsz, miközben egy ilyen vízpárolgató szívja be a vizet egy csövön keresztül, és az ugye párát csinál. Nagyon jó. Hát ilyen van, én ebbe beleülök. És hogy a fémpárnának hívják, vagy micsoda. Igen. De már látszik a reklámokban szereplő nők és férfiak testtartása, hogy nem természetes, hogy ülnek. Na, nem elfelejteni, hogy holnap nagy bejelentésünk van. Ugye elmondjuk a Balaton Sound idei egyik nagy húzó nevét, fellépőjét. Ezt először nálunk hallhatjátok. Úgyhogy tessék figyelni, nem Kacor Feri lesz. Nem Kacor Feri lesz. Úgyhogy 9 órakor mondjuk majd a Balaton Sound egyik idei nagy fellépőjét. Bobo újra Magyarországon? Így van, DJ Od, Bobo Pré című számával nyitja a Balaton Sound. Lesz egy Culture Beat és egy Two Eye Limited koncert is egyébként. Jó, na, én egy 4-5-re hozom magam. Ne, nyugodtan. Nem, nincs még ez, ma még nem volt 5-ös, de egy 4-5-ödvel én kibékülök magamnak. Hallgatók pedig 5-öst adtak. Nem, azt meg akarom hagyni, hát ha lesz még jobb. Nagyon felhúzta a végét. 4-5-ödre tudom magamat hozni. Szép idő lesz, menjetek sokat szabadban, levegőzetek, napozatok. Irány a zöld. Uh-huh. Így van, mi pedig jövünk. Utazatok hívvel. Jövünk holnap 6 órakor. Szép napot mindenkinek, szevasztok. Sziasztok. Ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.